Middernacht, het begin van maandag 30 juni, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De wedstrijd Nederland-Mexico is massaal buiten op straat bekeken. In meerdere steden stonden grote schermen en was de sfeer overwegend feestelijk. Volgens de politieregio's Amsterdam, Den Haag, Groningen en Arnhem waren er geen noemenswaardige incidenten. Het Museumplein in Amsterdam en de Grote Markt in Groningen waren afgeladen vol. De politie riep mensen tijdens de wedstrijd op om niet meer naar de pleinen te komen. Oranje bereikte op de valreep de kwartfinales van het WK. Dankzij twee late treffers van Sneijder en Huntelaar werd het tegen Mexico alsnog 2-1. De Britse premier Cameron heeft vanmiddag gebeld met de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker. Cameron was fel tegen de benoeming van de Luxemburgse oud-premier Juncker, die in zijn ogen te eurofiel is. Volgens een woordvoerder van Cameron heeft de premier Juncker gefeliciteerd, waarna ze samen hebben besproken hoe ze Europa concurrerender en flexibeler kunnen maken. De premier van Israël, Netanyahu, pleit voor een onafhankelijke Koerdische staat vanwege de instabiliteit in Irak. De internationale gemeenschap ziet liever een verenigd Irak, maar Netanyahu wil meer samenwerken met Koerdistan en met de gematigde groepen in de grensregio. Volgens hem dreigt Irak uiteen te vallen door de opmars van terreurbeweging ISIS. Die organisatie heeft eerder vandaag in een audioboodschap een kalifaat uitgeroepen. Dat is een grensoverschrijdende islamitische staat. De beweging roept alle jihadisten ter wereld op om zich bij hen aan te sluiten. Volgens ISIS strekt die islamitische staat zich uit van de Iraakse provincie Diyala tot Aleppo in Syrië. Het weer wisselend bewolkt en kans op een bui. Het koelt vannacht af tot ongeveer 10 graden. Overdag in het binnenland een enkele bui. Verder zonnige periode en 17 tot 19 graden. Dinsdag en woensdag droog, meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Brazil. Radio Brazil. Met Robert Meder en Chris Keijne. Ja, u bent nog niet van ons af. Want het werd op het allerlaatst 1-1 bij Griekenland tegen Costa Rica. Dus die gaan verlengen. Ik zie dat de scheidsrechter nog even bezig is. Wij zitten hier in de studio nog steeds met Foppe de Haan, Hans Westerhof en Afrodite Kirinaku. En we hebben een nieuwe gast erbij, want de echte Janne zouden met Glenn Helder gaan praten. En de echte Janne zijn niet, maar Glenn Helder is er wel. Welkom. Hallo. Nederland-Mexico gezien? Ja, zeker. Waar? Bij mijn broer thuis, samen met mijn zoontje en zo. En, was het gezellig? Ja, ze hebben gewonnen, het was zwaar gezellig. Ja, nee, maar hoe, had je er nog vertrouwen in? We zeiden net, 78e minuut zeiden we tegen elkaar van ja, maar toen stonden wij ook nog met 1-0 achter. Ja, maar je ziet dus gewoon dat het pas als echt het laatste signaal is geweest, dan is de winnaar bekend. Kan in een paar minuten kan alles gewoon omslaan. Bij het zelf heb je ook gezien. Ja. Glenn, wat doe je nog in het voetbal eigenlijk? Ik voetbal zelf nog. Ik heb natuurlijk net ben ik met andere dingen bezig geweest, zoals natuurlijk met mijn boek. En nu ja, sta ik weer open voor allemaal andere dingen. En dat, ja. Dat is, dus, daarom zit ik ook hier. Weet je biografie is uitgegeven. Ja, een tijdje geleden. Ja. Ja, je voetbalt nog, zei je net in oud. Wat was het? Oud Sparta. Ja, overal waar oud Arsenal. Heb je nog voor vast ja, vorig jaar? Ja, spelen soms ook. Ja, wedstrijd. Bij Arsenal heb je ook gevoetbald. Ja. Alles waar oud voor staat, daar is voetbal je in, zei je net. Ja, ja. Dan speel ik nog wel tegen hele jonge gasten en zo. Weet je. En die speel ik af en toe nog ook nog meestal voorbij. Alleen, nou, dan ben ik 3 dagen ben ik echt oud. Ja, na de wedstrijd. Dat voel je, ja. Ja, dat voel je zeker. Ja. Ja. Geniet je een beetje van het WK? Ik geniet zeker. Omdat het zijn leuke wedstrijden. En iedereen die daar speelt, Pes zei het ook op de televisie. Het is niet zomaar dat je voor iedereen zomaar wint. Of dat je denkt, van, nou, net als Iran, denk je, nou, daar loop je overheen. Ja, dus niet zomaar. Iedereen die daar speelt, die heeft recht om daar te staan. Dus dat moet je ook respecteren door met je voetbal door 100% er tegen te gaan. Ga je dat niet doen? Ja. Word je gestraft. Het voetbal mondialiseert. Dat, absoluut. Ja. We hoorden een fluitje. Dat betekent, neem ik aan, dat de verlenging is begonnen. Ook voor Ragnar en voor Andy. Zeker weten, 2 keer 15 minuten. 1-1 na 90 minuten. Of zeg maar 1-1 na bijna 91 minuten. Want die gelijkmaker van Griekenland van Papastathopoulos viel dus in de extra tijd. En het balbezit voor de aanvoerder. Karakounis ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant. Is even naar het toilet geweest. Zagen hem terugkomen op het veld uit de catacombe. Christodoulopoulos aan de rechterkant krijgt een tik. Maar de voorzet komt en daar is bijna de goal. Mitroglou als Torosidis, de rechtsback van Griekenland, die bal vanaf zo'n beetje halverwege de Costa Ricaanse helft voorzet. Dan komt Mitroglou richting eerste paal. En zit daar nog net een voetje bij van Manolas. En of van Umanya. En dan kan de keeper die bal pakken. Ik ben benieuwd trouwens of hij last gaat krijgen van die arm. Het lijkt wel mee te vallen. Het lijkt mee te vallen. En ja, het lijkt niet mee te vallen voor Costa Rica. Want ik denk dat hij het heel moeilijk gaat krijgen. En horend dat Glenn in de studio zit. Ik moet altijd weer terugdenken aan het oude Highbury. Als hij aan de bal kwam en ik heb hem daar vaak zien spelen. Dan ging het publiek meteen... Want dan ging hij langs die zijkanten naar voren. Echt geweldig. En dat hebben we vandaag een beetje gemist. Die snelheid via de vleugels. Goed, daar komt Griekenland weer. Kans? Nee. De bal gaat er niet in. Was er ook gevlacht. Het is in ieder geval Mitroglou die probeerde erbij te komen. De bal miste. Dus of het nou wel of geen buitenspel was. Ik denk overigens dat het wel buitenspel is. En dat weet ik nu al zeker. Dan had het ook niet geteld. De bal gaat achter. Maar de keeper mag sowieso een vrije trap nemen. Wil het nog één keer doen, zo'n helder? Twee minuten gevoetbald in de eerste verlenging. 1-1 is de stand. De trap van Navas gaat te ver. Oh, die komt behoorlijk ver. Bijna bij de punt van het Griekse strafschopgebied. De bedoeling is Brian Ruiz. Kan niet controleren. Dus komt er een ingooi voor Torosidis. Metertje of 20 bij zijn eigen cornervlag vandaan. Dan is het Manolas. Speelt de bal eens breed. De bal gaat over de lijn van het strafschopgebied. Naar de linkerkant van het veld. Naar Papastathopoulos. Drijft de bal wat richting middenlijn. En kiest dan uiteindelijk voor een wat ongemakkelijke bal richting de linkervleugel. Griekenland houdt de bal wel binnen. Samaras meldt zich. Dan Manolas nog voor de middencirkel. We zitten op de Griekse helft. En dan is het Katsouranis. Katsouranis die is de Karagounis moet ik zeggen. Die de ruimte zoekt bij Torosidis. Ja, de bal wordt achterin rondgespeeld bij Griekenland. 2,5 minuut gespeeld in de eerste verlenging 1-1. Met de bal zit nog steeds voor de Grieken. En de Grieken proberen te komen. Bal voor het doel. Half weggekopt. Kan hij ingeschoten worden? Nou, hij wordt geschoten. Maar daar is echt alles mee gezegd. Lazaros was de man die heel hard schoot. Probeerde in ieder geval. Maar de bal volkomen verkeerd raakt. En de bal gaat ver over en langs het doel van Costa Rica. En daar is zijn trainer Fernando Santos en coach niet blij mee. En Lazaros zelf ook niet, want die weet dat maar al te goed. We zitten dus in de verlenging Costa Rica tegen Griekenland. Ja, wat gaat dit worden? Je zou zeggen de krachten voor Costa Rica moeten wegvloeien. 10 tegen 11 vanwege twee keer geel, dus rood voor Duarte. En in de hitte, tenminste hitte, 28 graden is het nog altijd in Recife. Zal dat toch zijn tol gaan eisen als Campbell. In dienst overigens van Arsenal, de oude club van Glenn Helder. Maar mocht niet in Engeland spelen vanwege geen werkvergunning. En dus uitgeleend aan Olympiacos. De bal niet onder controle kan krijgen. Dat geldt ook voor de verdediging niet van Costa Rica. Want de bal gaat over de zijlijn. Inworp voor Griekenland, terwijl Campbell pijn heeft. Ja, bal was even voorin zojuist bij hem. En hij werd naar de grond gewerkt. Terwijl we kijken naar de kopbal aan de andere kant van het veld. Gekkas van 5 meter. Ja, dit zijn die momenten waar ik het eerder over had. Het ontbreekt ook een klein beetje aan geluk of aan klasse. Want hij kan toch bij de penaltystip in de buurt, ja, ik wilde zeggen koppen. Maar Mitroglou zit ook in de lijn van de bal en toucheert hem met de schouder. Ja, dan is het niet zo gek. Zo eerlijk moet je zijn dat Gekkas hem verkeerd op het voorhoofd krijgt. En hem uiteindelijk ruim langs de goal van Navas werkt. 4,5 minuut gespeeld. Je ziet toch niet heel vaak dat in de verlenging wedstrijden worden beslist. Uiteindelijk kies je voor penalties. Zeker als je misschien fysieker straks doorheen zit. Dat geldt dan misschien wat eerder voor Costa Rica. Dat de keeperstrap nu neemt met Navas. En de bal komt op de torso van Ruiz. 20 meter over de middenlijn. Maar Costa Rica is die bal ook heel snel weer kwijt. Ja, staat op instorten. Staat op wankelen. Is aan het wankelen in ieder geval Costa Rica. Weer balbezit voor Lazaros aan de rechterkant. Speelt de bal even terug. Naar Katsouranis, de invaller. Bal in de tweede lijn bij de aanvoerder Karagounis. Maar Karagounis krijgt niet lekker de bal naar voren. En dus belandt de bal in de handen van Navas. Die hem snel naar voren speelt naar Campbell. Die net even aan het hinkenpinken was. Maar nu weer gewoon kan lopen. En eigenlijk als eenzame krijger voorin daar een kansloze wedstrijd speelt. De Grieken aan de rechterkant. Er hangt iets in de lucht. Christodoulopoulos gaat nu iedereen en alles voorbij. Kom maar dan met je voorzet. Oh, wat is die zwak. Wat is die bal zwak. Schudt twee man van zich af. En legt de bal dan vanaf de rechterkant heel matig richting het penaltygebied erin. En dan is het over en uit met de aanval. Hoewel de Grieken de bal met Samaras ook al heel snel weer veroverd hebben. En er hangt een Griekse treffer in de lucht. balbezit aan de linkerkant van het veld. Bij Holebas naar Samaras. Samaras kiet de diepte. Eén mannetje kwijt. Tweede man is hem te veel. Dat is Omanya. En dan alle ballen op Campbell. Alle ballen op Campbell. Alle ballen zijn voorlopig voor Papastathopoulos. Want die werkt hem over de zijlijn. Wel de ingooi voor Costa Rica. Ja, je ziet aan beide kanten dat de krachten... Dat was net heel duidelijk te zien met die voorzet van Christodoulopoulos. Dat die krachten weg beginnen te ebben. Je kunt amper meer nog een richting aan je voorzetten geven. We hebben 96 minuten gespeeld. En dat is natuurlijk in deze temperaturen in dit toernooi. Het is toch al de vierde wedstrijd in anderhalve week. Is het toch een zwaar toernooi voor spelers. En zeker voor de spelers van Costa Rica. Die veel in hun eigen competitie spelen, veelal. Is het zwaar als de keeper Navas de bal weer naar voren brengt. Kijken waar hij terecht komt in de buurt van Campbell. Campbell met Holevas. En Holevas houdt hem vast, maar krijgt geen vrije trap tegen. Integendeel, de inworp is voor Griekenland na bijna 7 minuten spelen in de eerste verlenging. Ze waren heel boos bij Costa Rica na die overwinning op Italië in de tweede wedstrijd. Dat er maar liefst 7 mensen naar de dopingcontrole moesten. Ik weet niet wie er vandaag moeten, maar daar draai je werkelijk geen druppel meer uit. Want iedereen is volledig leeggezweet. Als Holebas de bal krijgt aan de linkerkant. Mitroglou is voor het doel, maar altijd wel een uitgestoken been. In dit geval van Brenes. Dat een uitgestoken been dat de voorzet weet te voorkomen. Wel de corner gegeven via deze Brenes aan Griekenland. De Grieken gaan die bal trappen. Doen dat met zo te zien Holebas, als ik me niet vergis tenminste. Socrates Papastathopoulos, de man van de gelijkmaker. De stopper, hij voor het doel. Net als Manolas, zijn maatje daar achterin. Zij vormen het centrale duo. Dan wordt niet voor het eerst in de wedstrijd wat geduwd en getrokken tussen Costa Ricanen en Grieken, die elkaar overigens nooit eerder tegenkwamen op een, in een officiële interland. Bal voor het doel, kan gekopt worden. Blijft een beetje hangen. Maar dan heeft de scheidsrechter al gefloten voor een overtreding van een Griek. En dus een vrije trap voor Costa Rica. Dat met hangen en wurgen overeind blijft daar achterin. Want ze komen amper nog de lucht in. Er is een overtreding gemaakt door Manolas van Olympiakos. En hij gaat dus snel terug naar zijn positie achterin. Als Costa Rica de vrije trap gaat krijgen. Tja, het is wat. Je zit gewoon in de 99ste minuut. Als de vrije trap door Navas genomen gaat worden. De late goal van Griekenland heeft ervoor gezorgd dat we laat thuis zijn. Maakt niet uit. Hoe meer voetbal, hoe beter in deze periode. En zeker als het zo spannend is als bij Costa Rica tegen Griekenland. Het valt inmiddels wel onder het nachttarief. 10 over 12, dat is dan weer het voordeel. Grieken, balbezit. Holebas aan de linkerkant is het de aanvoerder. Karagounis. Gaat de middencirkel eens in. Vindt dan Samaras aan de andere kant van de middencirkel. Dus op de helft van Costa Rica. Wijkt uit naar de linkerkant. Wil de bal dan meenemen. Een overtreding van González. En hij doet alsof hij serieus geraakt is. Deze spits van de Grieken. Die nu trouwens middenvelder is sinds een tijd al. Wordt op de rechtervoet getrapt. Samaras verdient dus een vrije trap. Ik heb de indruk dat kaarten op zak blijven. Ja, dat is goed ook. Anders had hij rood gehad. Dat wou ik zeggen. En dat levert dan niet meer op die vrije trap voor Griekenland dan een vrije trap voor Holebas. We gaan in de 100ste minuut naar de vrije trap voor Griekenland. De 100ste minuut van deze wedstrijd, deze 8e finale waar de tegenstander van Nederland uit moet komen. Bal aan de linkerkant. De vrije trap gaat komen. Alles en iedereen is aan het duwen. Komt die bal voor het doel. Blijft hangen. En wie kan er het eerste bij? Het is wel een Griek, maar hij wordt weggedrukt. Gekas. Gekas krijgt de bal nog voor het doel. En daar is de goal. Nee! Dat was een kans, zeg. Een enorme kans voor een andere invaller. Katsourdanis. Ook Papastathopoulos. Papastathopoulos was dicht in de buurt. Maar het is een bal die over de achterlijn gaat omdat hij op het laatste moment nog geraakt werd door González. Anders had Katsouranis de 2-1 gescoord. Hoekschop staat nog voor Griekenland. De bal komt voor de goal. Ben het tel een beetje kwijt. Meer hoekschoppen in ieder geval voor de Grieken dan voor de Costa Ricanen. Maar de bal gaat het strafschopgebied aan de andere kant van het veld weer uit. Wordt opgepakt bij Costa Rica door Cubero naar Campbell. Maar die heeft de hele dag zijn avond al niet, want kan de bal ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld niet controleren. Oogt vermoeid, oogt eigenlijk vanaf de eerste minuut niet helemaal bij de les. En kan de faam die hij heel snel tijdens het wereldkampioenschap had opgebouwd vanavond toch zeker niet verder waarmaken. Daar is het balbezit voor Karagounis op de middenstip. En even achteruit gespeeld naar Manolas. Rechterkant vraagt om de bal. Daar staat Papastathopoulos. Gaat het wat verder naar voren toe. Gaat het in de richting van Torosidis. En de bal ineens het strafschopgebied in. Dat is wel heel optimistisch, opportunistisch. Want daar staat niemand van Griekenland die op die bal rekent. En dus is daar Navas. Ja, het is nog goed weer daar. Dat is te zien aan de mensen in het stadion. Als de bal door Navas weer naar voren wordt geramd richting Campbell. Ja, hij staat daar natuurlijk zo op een eiland met drie man om zich heen. Dat hij zich ook niet kan onderscheiden in deze wedstrijd. Deze Campbell die hard werkt, Joel Campbell. En ja, dan wordt het al heel erg lastig voor hem om die goede resultaten uit de eerdere wedstrijden te verbeteren. Hij heeft één doelpunt gemaakt tot nu toe. Joel Campbell. En daar zal het voorlopig bij blijven als ik zo het spelbeeld zie. Alhoewel, de inworp is voor Costa Rica. Aan de rechterkant balbezit voor invaller Brenes. Brenes speelt de bal dan zelf over de zijlijn. Griekenland mag gooien. Doet dat via Holewas. En het staat nog altijd 1-1. We zitten in de slotfase van de eerste verlenging. Die nog een minuutje of drie zal duren. Beetje naar voren, dat is wat hij zegt, die Holebas. Want staat 15 meter bij zijn eigen hoekvlag vandaan. En ziet eigenlijk geen mensen vrij. Dat heeft gevolgen. Want bijna de overname van Costa Rica op een gevaarlijke plek. Namelijk voor Costa Rica rechts voorin. Blijft zonder gevolgen, omdat Griekenland er uiteindelijk op tijd bij is. Christodoulopoulos aan de rechterkant. Zit al halverwege de helft van Costa Rica. Speelt de bal in de voeten van Mitroglou. Laat hem wel heel erg slordig uit de voeten lopen. En maakt dan een overtreding als hij de bal kwijt is op Cubero. Die vraagt toch om een kaart of toch in ieder geval om een vermaning van de scheidsrechter voor Mitroglou. Die inderdaad alleen maar oog heeft voor de tegenstander en niet voor de bal. Ongetwijfeld bedoeld om enthousiast de bal te veroveren. Maar niet het gewenste resultaat. Geen bal, wel een man en dus een vrije trap tegen. Ja, Navas zal rustig aandoen de keeper van Costa Rica. Want tijd is geld in dit geval. Als ik kijk naar Campbell, die heeft echt zijn laatste oortje versnoept hoor. Die heeft het helemaal gehad. Ik kan me ook wel voorstellen. Hij heeft heel hard gewerkt daarvoor in. Is achter elke bal aangegaan. En Navas die denkt, nou weet je wat, hoe verder hoe beter die bal. Schiet de bal in één keer over de achterlijn bij de Grieken. En dus mag zijn compaan aan de andere kant, Orestis Karnesis, mag de bal weer in het spel gaan brengen. We hebben alle wissels gehad. Dus wat dat betreft hoeven we niet meer bang te zijn dat we nog mensen gaan zien. En Griekenland wil het denk ik toch wel eerder afmaken dan met penalties het risico nemen dat je eruit gaat. Je zou bijna het gevoel krijgen dat het zo'n penalty-serie wordt waarbij zoveel mensen totaal zijn uitgeput dat er nauwelijks ballen ingaan. Campbell misschien voor Costa Rica. 104e minuut van de wedstrijd. Goeie bal. Goeie opening naar Brenes. De voorzet komt in de richting van Borges. Maar een Griekse sliding om erger te voorkomen in het eigen 5 meter gebied. Eindelijk weer eens een dreigend moment van Costa Rica. Want laten we eerlijk zijn, ik kon me het moment wat hiervoor voorbij kwam echt niet meer herinneren. Een voorzet vanaf de flank in de richting van iemand voor het doel. De bank springt al op, maar een Grieks been voorkomt verder succes. Als toch die eerste verlenging er over een minuut, tenminste officieel dan, zoals dat heet, op zit. Het balbezit voor de Grieken. 14 minuten gespeeld, eerste verlenging. Balbezit voor de middenvelders. Ja, die wachten nu echt heel lang. En vinden het eigenlijk allemaal wel mooi voor die eerste verlenging. Als ik het zo zie. Als Manolas de bal heeft, gaat hij dan wel naar voren. Ook in een heel laag tempo speelt de bal naar de rechterkant. Naar Torosidis. Torosidis, bal weer helemaal breed naar de andere kant. En zo kunnen we natuurlijk nog heel lang doorgaan. Maar dan scoor je in geen 100 jaar een doelpunt als Samaras de bal heeft. Die heeft andere ideeën, neem ik aan, over dit spel. Probeert een 1-2 aan te gaan, mislukt. Bal blijft wel in Grieks balbezit. Achterin, in de middencirkel nu, wordt er gelopen. Gaat de bal naar de rechterkant, weer naar Torosidis. Torosidis kijkt, wie loopt er vrij? Dan maar de bal voor het doel geven. Aardige bal, bijna goed gekaatst door Gekas. Maar het wil nog even niet lukken. Komt de bal weer voor het doel. Weer weggewerkt uit de verdediging. Opgevangen. Maar dan was er al gefloten voor, en dat hoorden we op de achtergrond, voor buitenspel van Gekas. Terug naar de studio in Hilversum, lijkt mij. Echt nee hoor. Ja. Ja, we kunnen het al voorpraten. Maar ik neem aan dat ze eventjes hier een minuutje of twee ertussenuit gaan. Oh, dat is goed geregisseerd, Rachter. Uitstekend. Ja. Dankjewel. Chris en ik zitten hier trouwens te genieten met zoveel sport aan tafel. Dat wil je niet weten. Hans Westerhof, opgedaan, Glenn Helder. Afrodite erbij als de toekomstige gouden medaillewinnaar is in Rio. Daar gaan we even vanuit in de 74-klasse met het zeilen. Heb je er nog vertrouwen in, Afrodite, of niet? Ja. Ja, ja ik zit dat de Grieken veel meer kansen hebben gekregen. Natuurlijk ben ik geen voetbal-expert, maar ja, het is wel leuk om te zien dat zij zoveel vechten. Ja. Zit heel Griekenland nu, want je bent Griekse van geboorte, voor de mensen die later inschakelen. Zit heel Griekenland nu voor de televisie? Dat denk ik wel, ja. Ja? Ja. Hoe laat het ook wordt? Ja, het is natuurlijk 1 uur later in Griekenland. Maar ik denk dat zij wel... het is een unieke kans voor Griekenland, hè? Uh-huh. Dus ik denk dat zij wel allemaal volgen. Ja, dat kan me voorstellen. Glenn, wat valt je op? Eigenlijk zelfs als je andere wedstrijden. Je ziet dat iedereen vermoeid begint te worden nou. Uh-huh. En dan toch zie je nog mensen heel veel met een bal gaan lopen sprinten en zo. Weet je, alsof als je moe voor begint te worden in je lichaam, dat je ook moe begint te worden in je hersens of zo. Dat je niet meer na gaat denken. Ja. Nou, dat zou toch kunnen? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja. Toch, ja, ik zou dan denken van laat die bal een beetje rondlopen. Want speel die bal rond, dan spaar je krachten. En je kracht moet je gebruiken dus op het moment dat het echt nodig is. Ja. En niet op het middenveld gewoon in de lengte gaan rennen. En dan speel je uiteindelijk de laatste 2 meter speel hem toch af. Ja, ga weg. Ja, maar Foppe de Haan, die Costa Ricanen staan natuurlijk met 10 man. Maar die zijn echt kapot, hè? Ja, die zijn echt kapot. Die hebben kans dat er dadelijk 1 of 2 niet meer kunnen. Ja, en de Grieken hebben inderdaad een paar aardige kansen gehad. Maar die Grieken die zijn nou ook langzaam maar zeker heel langzaam. Die gaan echt tempeloos voetballen. En Glenn heeft gelijk. Ze rennen wel heel veel met de bal. Nou ja, en dus als je het baltempo hoog houdt, dan kost je dat minder energie. En dan speel je kan je veel beter iemand uitspelen. Nou, dat doen ze. Ik vind niet dat er echt een idee achter zit. Hè? Nee. Dus hoe ze het doen nou tegen 10 man. Hè? Dat ze van ook eens doen. Hè? Waar we het met Nederland over hadden, dan verandert het. En dan gaat met 2 spitsen, 1 erachter, 2 aan de buitenkant. Nou, dat zie je niet. Hè? Dus het is nog steeds heel opportunistisch. Maar baltempo hoog houden, dan moet je de techniek voor hebben. En zeker als je moe wordt. Ja, ja, maar dat zit hem inderdaad in je kop. Hmm. Dus als je moe wordt, dan heb je neiging om een bal te pakken en dan ga je rennen. En als je... en het is logisch dat je zegt, dan krijg je een bal en ik ga hem spelen. Hij had een hele goede opmerking. Hij zei, niemand is sneller dan de bal. Nou ja, dat is ook zo. Dank je wel voor de hand. Ja. Dank je wel voor koppelen. Hans, gaat jouw Costa Rica het nog redden? Nou, ze gokken op de panels. Dat lijkt me duidelijk. Ik denk niet dat er nog in zit om... en bijna werd ik meteen geloofd. Ja, terwijl je het zei, ja. Ja, maar ze hebben daar eigenlijk de hele eerste verlenging met 1 eenzaam spitsje gespeeld. En ik moet zeggen, Griekenland die domineert er wel. Maar blijven ook met 3 man achter tegen die ene spits. Dus die speelt toch ook niet echt van bank. Maar ik denk dat voor Costa Rica een geweldige... met name een psychische tik is geweest. Dat je eigenlijk denkt dat je er bent. Ja. En dan verlies je man. Maar ondanks dat blijft het 1-0. En dan in de allerlaatste seconde zo'n beetje. Dan moet je 2 keer verlenging spelen. Nou. Laten we gauw teruggaan naar Ragnar en Andy. Voor wellicht de laatste 15 minuten van dit duel. Maar ik durf er niks meer over te zeggen. Nou, de laatste 15 minuten... Dat klopt sowieso. Daarna misschien nog penalties. Maar 15 speelminuten gaan we nog krijgen. En die hoeven van de Costa Ricanen, daar beginnen ze langzaam doorheen te storten. Nu weer Campbell die hard aan het werk is. Speelt de bal wel over de zijlijn. Heeft hij hem zelf het laatst geraakt? Inderdaad. Dus mogen we dat zieken gooien. 1,5 minuut in de tweede verlenging. En dan eventueel penalties. Ja, en ik ben het helemaal met de heren eens. Als je maar 1 Campbell tegenover je ziet en er staan 3 man omheen. Dat is een beetje te veel voor het goede. Maar nu is er een goede paas. Is hij op tijd? Nee. Goed gekiept van Keylor Navas van Costa Rica. Jongen, die zal ook... Ja, die gooit de bal nu weer over de zijde omdat hij pijn heeft aan de knie. Ik heb wel een beetje met die man te doen. Die heeft nu pijn aan de rechterschouder gehad. Nu pijn aan de rechterknie. Wat gebeurt er? Wordt hij aangeraakt net... Door Gekas. Ik ga het nu in de herhaling goed zien. Ja, ja, ja. Dat zijn vervelende dingetjes. Dat zijn van die dingen die je niet moet doen. Echt zo'n rottrapje nageven. Hij ziet dat de keeper de bal heeft. Want dat weet je als spits. En dan toch nog even een klein tikje geven. Waarbij hij ook licht de knie raakt van Navas. En Navas die heeft pijn. Daar gaat de bekende spuitbus overheen. En Navas... komt nu langzaam overeind. Ja, die zullen ze nog nodig hebben bij Costa Rica. Als het penalties wordt en de trainer Pinto die heeft al te horen gekregen dat het allemaal wel goed komt met deze Keylor Navas van Levante. Terwijl het publiek er nog maar eens een keer achter gaat staan. En met name de Costa Ricanen die het goed naar hun zin hebben. En hopen natuurlijk op die prachtige tegenstander in de kwartfinale Oranje. Ik zit even te denken, ze hebben niet heel veel de Grieken van afstand bijvoorbeeld geschoten. Nou is dat vanuit een commentaarpositie hoog en droog altijd makkelijk roepen. Maar weet je toch dat hij last had van de schouder, nu ook van de knie. Dus waarom niet wat vaker van afstand dat doel eens onder vuur proberen te nemen althans. Gekas heeft de bal voor Griekenland. Applaus van alles en iedereen. En dus ook van Andy, omdat hij de bal teruggeeft aan de Costa Ricaanse keeper. Ja, die kan wel, als hij in die penalty-serie, als hij er komt, een rol van betekenis gaan spelen. De held van Costa Rica worden natuurlijk. Maar zover is het nog niet. Het gaat allemaal niet zo snel meer. Het gaat allemaal niet meer zo rap. De bal wordt neergelegd op de 5-meterlijn. Minuut 109 in deze wedstrijd. Een uitputtingsslag die zijn weerga niet kent. Een trap die toch weer ver komt op de borst van Campbell. Nou, die gelooft er opeens in. Want ziet de bal zo opeens op dat brede bovenlichaam vallen. Loopt dan aan tegen Georgis Karagounis. En verdient ook nog een vrije trap, Campbell, denk ik. Karagounis die er maar weer mee wegkomt. Allemaal van die overtredingen die niet zwaar genoeg zijn voor een gele kaart, maar die de Grieken vaak wel heel veel voordeel opleveren. 1-1 na 109 minuten. Ja, de vrije trap. En dan moet je eens kijken wat er gaat gebeuren als Costa Rica nog een mogelijkheid krijgt. Dan gaan we dus kijken of er wat mensen voor de bal gaan komen. Een vrije trap, ja, het is inderdaad een vrije trap. Maar ik zie 2, 4, 5 mensen in de buurt van het strafschopgebied. Daar komt de vrije trap. Gaat richting de omhalende. Was dat Cubero volgens mij? Gonzalez. Nee, het was González inderdaad. Die de bal probeerde om te halen. Maar niet lekker op de slof kreeg. En nu zie ik toch weer 2, 4, 6 mensen achterin. Achter de bal bij de Grieken. En het gaat daar ook op zijn 11e en 30e. Alsof ze 122 zijn geworden vandaag. Balbezit wel voor de Grieken aan de rechterkant. Ruimte voor een voorzet. Als het snel genoeg gaat tenminste. Bal is bij de achterlijn. En komt dan niet lekker voor de goal in de richting bijvoorbeeld van Samaras. Die een beetje met de handen aangeeft van ja, had dat nou niet beter gekund? Ik kon eerlijk gezegd niet zo goed zien wie daar weg was op die rechterflank. Maar er waren toch mogelijkheden om daar iets meer uit te halen. En die laten de Grieken liggen. De Grieken met Karagounis wat aan de rechterkant op het middenveld. Speelt de bal in de voeten van Christodoulopoulos. Dan de voorzet vanaf de rechterflank. Ja, het is echt huilen met de pet op. Het is helemaal klaar. En ik verheug me eerlijk gezegd wel op die strafschopserie. Want ik ben toch benieuwd wie er dan nog gewoon überhaupt op zijn benen kan blijven staan. 1-1. Na 110 minuten en 30 seconden. En dus hebben we nog 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. Zo, we zien hier een shot van de tribune waar een meneer met een oranje shirt zit. Een Griek, want hij zit tussen de Grieken. En de dames van Costa Rica, die winnen wat mij betreft. De Grieken die hebben hoop, maar ook de mensen van Costa Rica hebben hoop. Ik vind het knap van Costa Rica al zo lang met 10 man tegen 11 Grieken. En toch eigenlijk heel weinig grote kansen weggegeven. Ik vind ook dat de Grieken en met name die man die nu op rechts speelt, Torosidis, te weinig ballen goed voorgeeft. Terwijl hij zoveel mogelijkheden krijgt, niet gehinderd wordt. Nu is Costa Rica weer weg met Cubero. Cubero aan de rechterkant. Cubero nog altijd. Trekt binnendoor. Dat doet hij knap. En dan moet de bal voorkomen. Campbell lukt niet. Campbell probeert hem door te geven richting Ruiz. En dan gaat het via de invaller Katsouranis naar hoekschop voor Costa Rica. Het was een mogelijkheidje voor Costa Rica. En nu krijgt ze dus een hoekschop. Ja, bij die voorzet komt Campbell nog Manolas tegen op de 5 meter lijn. Maar er is geen sprake van een overtreding die goed genoeg is voor een penalty. En dus zijn de protesten het vragen, laat ik het zo zeggen, om een penalty. Dat is onterecht. We wachten dus wel op de hoekschop die gaat komen van die Campbell zelf. Toch wel opmerkelijk dat de centrumspits eigenlijk steeds die hoekschoppen neemt. Gevaarlijk voor het doel. En heen over het hoofd van Giancarlo González bij de tweede paal. Dat scheelde maar een haar en Mitroglou gaat nu komen. De Grieken komen met 5 man. Ja, dat is een overwacht waar je u tegen zegt. Rechterkant, bal niet lekker afgegeven. Toch geschoten, goed gekiept ook. En dan is de redding uitstekend op dat schot van Christodoulopoulos. Daar zat veel meer in. Daar zat veel meer in. Maar het zal vermoeidheid zijn geweest. Het blijft gelijk. 1-1. Ja, maar 5-3, dat moet je veel beter uitspelen. Het is balbezit nog steeds voor de Grieken. Met de aanvoerder Kadagounis speelt de bal naar de rechterkant, naar Torosidis. Terug naar Kadagounis. Kadagounis halverwege de helft van Costa Rica. Gaat lopen met de bal. En weer lopen met de bal. Trekt naar binnen. Even een beweging. Nog een beweging. En wie loopt er vrij? Er moet nog iemand vrij lopen. En dan een ongelooflijk slechte bal. Helemaal verkeerd geraakt. En ja, je geeft ook de mogelijkheden wel heel makkelijk weg als Griekenland. En dan gaat Campbell weg aan de andere kant. Hey, Campbell krijgt de bal verkeerd op zijn hoofd. Wil hem meenemen met een klein balletje via het hoofd voor de schoenen krijgen. Maar hij komt de bal de verkeerde kant op en dan kan Griekenland weer overnemen. Ja, je kan ze vermoedelijk waarschijnlijk niet eens kwalijk nemen. Maar het lijkt nergens meer naar. Het is wel ongelooflijk spannend. Lijkt erop alsof de ruimtes op het veld groter worden. Nog 7 minuten te spelen. Dan staat de klok op 120 minuten. Het kan, het kan, het kan. De passeeractie aan de rechterkant van Christodoulopoulos. Voorzet komt richting Mitroglou bij de verre paal. Die bal is te hard voor de spits van het gedegradeerde Fulham. En loopt aan de andere kant van het veld. In dit geval is dat de linkerkant over de zijlijn. De keeper moet die bal aan zich voorbij laten gaan. Dat doet hij goed aan. Daar zat ook veel meer in. Met name dat moment met die 5-2, die 6-3 misschien ook wel. Ja, dat was het moment om het te doen voor de Grieken. Maar het blijft gelijk. 1-1. Ja, en ik denk meteen maar vooruit richting zaterdag 10 uur. Als Nederland tegen een van deze twee ploegen moet. Ja, ik heb Mexico gezien. Ik ben hier niet echt heel erg van onder de indruk. En zeker niet na vanavond, waarin er heel veel krachten zijn verspeeld door beide ploegen. En er bijvoorbeeld ook een speler sowieso niet bij is, mocht Costa Rica doorgaan. Oscar Duarte. Mag Oranje toch een goede kans toegedicht worden om de halve finale te gaan bereiken. Dat is, zou toch wat zijn. Goed, zover is het nog niet, want we weten nog niet wie de tegenstander is. 115 minuten bijna gespeeld, dus nog ruim 5 minuten te gaan. In de verlenging van de wedstrijd tussen Griekenland en Costa Rica. Het staat nog altijd 1-1. Een balbezit voor de mannen in het blauw, Griekenland. Gekas legt de bal even achteruit richting Manolas in de middencirkel. Die Manolas verplaatst het spel naar de rechterflank. Halverwege de helft van Costa Rica inmiddels. Brian Ruiz duikt op, verdedigt mee. Dan is het Katsouranis met de bal het strafschopgebied in op het hoofd van Umaña. Speler van de landskampioen van Saprissa van Costa Rica. En opgevangen ter hoogte van de middenlijn bij de Grieken met Katsouranis. Katsouranis over de breedas van het veld in de richting van Papastatopoulos. Die heeft de bal in huis die terechtkomt bij Samaras. Korte tik naar de linkerflank. Samaras zoekt de achterlijn. Werpt de bal dan, werkt de bal dan nog makkelijk richting het doel. Maar tot bij niemand. Ja, tot bij Navas. Dat is de keeper van de tegenstander. Die heeft de bal te pakken. De laatste 5 minuten zijn ingegaan. Het staat 1-1. Strafschoppen zijn nu heel dichtbij. Ja, ik verbaas me over het feit dat de Grieken zo weinig echte kansen kunnen creëren. Terwijl de tegenstander op apengapen ligt en een man minder heeft. Maar goed, dat is natuurlijk ook mag je een schouderklopje geven aan de Costa Ricanen die het dus zover laten komen. Samaras heeft de bal weer en speelt de bal naar de buitenkant. Naar Holebas. Holebas met 2 man tegenover zich probeert er langs te gaan. Doet dat heel aardig. Maar ja, dan gaat de bal over de achterlijn. Wel het laatst geraakt door een Costa Ricaan. Ik kijk naar de klok. Die heeft nu 116 minuten aangetikt. En nog 4 minuten te gaan bij die 1-1 stand. Wordt het Griekenland, Costa Rica in 120 minuten of worden het penalties? Wachten op die corner van Griekenland. Ik blijf me er toch over verbazen dat er nooit eens een keer op die goal wordt geschoten. Waar toch een half gemankeerde keeper inmiddels al zeker een half uur onder de lat staat. De Grieken kunnen dat niet, durven dat niet of mogen dat niet. Hoe dan ook, Holebas staat klaar voor hoekschop nummer zoveel. Bal gevaarlijk voor het doel, dat durf ik wel te zeggen. Bij Mitroglou in de buurt. Of is dat Manolas? Nou, die legt hem dan in ieder geval terug naar de linkerflank waar Holebas staat. Ja, de vlag omhoog voor buitenspel. Het kan echt niet meer. Het duurt nog 3,5 minuut. Dat is maar goed ook. En dan de strafschoppenserie. De vlag omhoog voor buitenspel. Zoals gezegd, we zitten in de allerlaatste minuten van deze uitputtingsslag. Iedereen wordt gek. Iedereen zweet. Iedereen drijft weg. Iedereen is er klaar mee. Trekt haren uit het hoofd. 1-1 is het. Ja, ik begrijp niet dat je buitenspel kunt staan daar. Daar zou ik als trainer helemaal gek van worden. Als je net die hoekschop hebt genomen, kom dan terug. Want de kans is altijd aanwezig dat je hem daar weer terug gaat krijgen. En dan staat Holebas daar buitenspel volkomen onnodig. En daar maakte de trainer zich ook terecht boos om. Goed, Griekenland nog altijd in balbezit weer. Omdat er voorin de bal niet vastgehouden kan worden door Costa Rica. En logischerwijs 117,5 minuut gespeeld. 1-1 de stand. Bal aan de rechterkant bij Torosidis. Die speelt de bal even naar binnen. Gaat de bal naar Samaras. Samaras zoekend naar de opening. Weet hij hem te vinden. Hij gaat even lopen met de bal. Trekt dan weer naar binnen. Moet de bal dan geven. Maar ook Samaras speelt geen superwedstrijd. Gaat de bal naar Campbell. Want Samaras is de bal kwijt. Campbell nu 3-4. In het voordeel van de Grieken. Bal naar de linkerkant. Naar Cubero. Cubero terug naar Campbell. Campbell probeert een mooie beweging. Maar struikelt bijna over zijn eigen benen. Overname is van Griekenland. We weten inmiddels dat de Grieken het nekschot gaan geven in de allerlaatste minuten. Dat zou nu kunnen met Mitroglou. Linkerkant van het veld. Trekt naar de as. Heeft ruimte om te schieten. Ja, ik zeg steeds schieten. Maar als je dan dit produceert. Een afzwaaien van je welste. Ver naast. Ver over het doel. Dan kun je het misschien ook maar beter achterwege laten. Nog een dikke anderhalve minuut. Mitroglou zoekt op 17 meter. De ruimte trekt naar binnen toe. Is dan neergevallen. Acosta de rechtsback kwijt. Maar wat daar dan op volgt, dat is niet best. Het blijft gelijk anderhalve minuut nog te spelen in Recife. Was het niet tegen Ivoorkust in de allerlaatste seconde. Samaras die een penalty kreeg en hem zelf nam. Waardoor Griekenland hier staat in deze achtste finale tegen Costa Rica. Penalty werd benut. Hij nam hem dus zelf. En dat was koele kikkerwerk zoals Huntelaar dat ook deed vanmiddag. Een vrije trap voor Griekenland omdat er buitenspel is geconstateerd van Campbell. Vrije trap snel genomen. Gaat naar Holebas. Holebas, we zitten in de laatste minuut van de extra tijd. En dan gaan we de papiertjes erbij halen voor de penalties. Griekenland nog één aanvalletje. Een lange aanval. Komt de bal bij Gekas terecht. Die gaat eens lopen met de bal. Speelt hem naar de linkerkant. Naar Holebas. Holebas dreigt en gaat er nu nogal makkelijk langs bij zijn tegenstander. Maar vindt hem weer op zijn weg. Brenes. En weer een andere tegenstander. Krijgt hij een hoekschop. De andere invaller. Acosta is de man die de bal het laatst heeft geraakt. En Holebas legt de bal neer bij de corner. Vlag voor de corner van Griekenland. Zou wel een stel masochisten bij elkaar zijn als ze nu nog de goal maken tegen Costa Rica in de 120ste minuut. Dat is genieten voor de Grieken, maar het zou toch dramatisch zijn voor Costa Rica. Penalties zijn zo dichtbij, die hoekschop is veel te laag, krachteloos en wordt eenvoudig verdedigd. Campbell dan, wat aan de rechterkant, overname van Karagounis terug naar de eigen keeper. En daar lijkt toch uit te spreken van laat het maar voorbij zijn. Het is officieel nu ook voorbij, maar de bal is nog in het spel. Ho, ho, ho, het kan nog steeds met Samaras. Op de linkerkant voorzet is bij de eerste paal richting Gekas. Maar komt ook daar niet terecht vanwege een Costa Ricaans been. Overname met Samaras. Nog 2 minuten, want dat krijgen we er nog bij in deze wedstrijd. We gaan in totaal 122 minuten gewoon voetballen. En we hebben er al aardig wat tijd bij gekregen in de eerste en de tweede helft. Dus een avond met waar voor je geld als je voor deze wedstrijd een kaartje hebt gekocht. Nog 2 minuten. En daarvan is anderhalve minuut hebben we nog te gaan. Een halve minuut voorbij van de extra 2 minuten. Nog een keer pompen richting Samaras. En onder andere, daar is hij niet. Ho, ho, ho, wat een kans zeg. En weer is het Constantino Mitroglou die een enorme kans krijgt en dan pijn heeft overal. Maar ik denk met name tussen de oren, want dit is een grote kans. Hij wordt even gehinderd, maar kan dan vrij inschieten. Raakt de bal verkeerd, half met zijn hak. En de bal rolt naast het doel van Costa Rica. In de slotminuut van deze wedstrijd levert het slechts nog een hoekschop op. Holebas, zoals altijd. Mitroglou na dat schot even gevoeld aan de hamstring. Maar weer terug voor het doel. Voor de laatste seconde. En dan is het voorbij, denk ik. Want de scheidsrechter fluit. Of is het toch nog buitenspel? Een vrije trap, een overtreding in het strafschopgebied. Wel ja, dat kan er ook nog wel bij. Want de tijd staat op 121,5 minuut. Dus nog 30 tellen bij die 1-1 stand. En Mitroglou, wat een kans. Totaal verkeerd geraakt in de bal. Past in zijn seizoen. En je gunt het eigenlijk Costa Rica op dit moment ook niet meer om nu nog te verliezen. Het zal wel penalties schieten worden. En dat is eigenlijk een terechte uitkomst van deze 122 minuten voetballen zo meteen. Ja, het is over. Of niet? Nee, de bal gaat nog over de zijlijn. En dan heeft de scheidsrechter gefloten. Ja, nu doet hij dat. Navas is voor mij de grote man bij Costa Rica. En dat kan hij nog veel groter gaan worden. Want Navas en Kernesis moeten in het doel de penalties gaan tegenhouden. Ja, voordat we zo verder gaan met onze rondetafelconferentie. Eerst even wat berichten ter overdenking. De coach van de Mexicanen heeft inmiddels gereageerd op de prestatie tegen Nederland. Hij zegt dat het fout was om na de eerste goal met maar één spits te gaan spelen. Zegt hij over zijn eigen tactiek. Toen trokken we ons terug en lieten we het veld over aan een ploeg die helemaal niks had gedaan. Robert dook drie keer naar de grond en toen kregen we een penalty tegen. Op dit WK zat alles tegen, zo zegt hij. En bovendien wordt inmiddels bekend dat Moreno, die dus Robert tackelde, waardoor we eigenlijk een penalty hadden moeten hebben, maar niet kregen, dat hij een scheenbeenbreuk heeft overgehouden. Hans Westerhof, jij zei, dan had hij nog geluk dat er een scheenbeschermer tussen zat, geloof ik, hè? Nee, ik zag dat hij bij die tackle, dat ze, hij werd vol op zijn scheenbeschermer geraakt. Op zijn scheenbeschermer, ja. Ja, ja. Dus stel je voor dat hij er niet zo'n scheenbeschermer voor heeft, dan is het helemaal dramatisch. Ja, ja. Fopperdaan, volgens mij heb jij wel ervaring met grote toernooien en penalties. Penalties, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Wanneer was het ook alweer? Ja, in 2007. Hè. De 33e panel was de winnende panel. Ja, ongelooflijk lang duurde dat. Tegen wie was dat? Was het tegen Engeland. Of was het tegen Engeland? Halve finale. Ja. Ongelooflijk. Hoe had je daarop voorbereid? Ja, hadden wij getraind. Dus ik deed allerlei spelletjes. Dus als je 3-3 speelde, daarna kwamen de penalties. En als je dan de penalties verloor, dan was je de punten van 3-3 ook kwijt. Dus probeerde echt om daar wat druk op te krijgen. Ja, en vastigheid, hè. Dus hoe leg je de bal neer? Hoe loop je aan? Wat wil je van tevoren? Nou ja, gewoon een riedel. En dat hadden we geleerd van Chris Visser. Nu professor in Groningen bewegingswetenschappen. En die had dus samen met een sporttriegeloog daar uitgebreid studie van gemaakt. En hadden alle penalties die beslissend waren vanaf 1958 tot aan toen bestudeerd. Nou, en er kwamen een paar dingen uit. Ja, dus toen heb ik ook tegen Marco van Basten gezegd, de coach van het Nederlands team, van luister nou eens een keer naar ze, want die hebben echt dingen te vertellen. Dat hebben ze toen ook gedaan. Maar dat was wel, is hartstikke interessant, hoor. Ik kan me er iets bij voorstellen, ja. Ja, nou ja, in Nederland ging altijd het verhaal van je kan het niet trainen. Nee, je kan het niet. Dat moment kan je nooit trainen. Nee. He, dus het wandelen van de cirkel naar de penalty stip, dat is natuurlijk ongelooflijk. Het stadion vol en de druk die je hebt, dat kan je niet trainen. Maar wat je wel kan trainen, is vastigheid. Dus gewoon, dit is mijn aanloop. Zoveel, een verspringer of een hoogspringer heeft dezelfde druk op het moment dat je moet springen. Maar die doet altijd zijn dingen hetzelfde. Omdat hij daar houvast in vindt. En waarom zou wij dan plotseling de ene keer een aanloop van 2 meter... en de andere keer een aanloop van 3 meter of zo? Nee. Ja. Van Hooijdonk had ook in zijn vrije trap en altijd een vast ritme. Nou, dat vast ritme gaf hem eigenlijk de zekerheid van oké, die bal die komt daar. Ja. Glenn Helder, had jij een methode? Had jij een vaste ding? Nee, ik was geen penalty nemer. Helemaal niet. Nee. Precies wat meneer Haan ook zegt. Waar ik gewoon een hekel aan heb, is als je normaal gesproken tijdens de wedstrijd word je aan je shirtje getrokken, mensen maken je moeilijk om te kunnen schieten. Ja? En nu kan je eindelijk vrij schieten en dan ga je jezelf nog steeds moeilijk maken. Ja. Door bijvoorbeeld 2 meter of 1 meter achter de bal te gaan staan van kijk, dit kan ik. Hey, wegwezen, dit kan ik. Die bal moet in het net. Ja. Dus neem alles wat jij kan, neem dat mee om te zorgen dat jij volledig die bal kan raken. Nou, dat begint al met je aanloop. Weet je wel? Er zijn een paar die dat gewoon goed kunnen, zoals Maradona. Als je over smaak praat. Neeskens. Nou, maar die knalt hem ook dwars er doorheen. Ja. Maar dan kijk maar gisteren naar die William. Gaat weer in zijn loop. Gaat hij stoppen, pap. Nou, dan mist hij die bal. Terwijl ik in mijn ogen, ik heb liever knalkeert gewoon kiezen hoek uit. Je kan tot het moment dat je naar die bal gaat, ja, dat kan je niet bepalen. Dat kan je niet voor. Maar je kan wel precies wat meneer Haan zegt. Je kan wel vastigheid. Je kan wel weten van, nou, ik ga hem daarin schieten. Al gaat die keeper naar die hoek, maar gaat zijn hand breken als hij hem aanraakt. Ja. En kunnen die jongens dat nu nog? Want met voetbal had het op het laatst niet zo heel erg veel mee te maken. Maar kunnen ze zich voor een penalty dan nog opladen? Ja. Nou, daar hoef je niet voor op te laden. Dat is net zoals je zegt, daar kun je inderdaad op oefenen. Ik heb een specialist meegemaakt, Danny Lansaert. Die had altijd een vaste penalty. Met rechts in die hoek. En als die keeper te vroeg bewoog, tikte hij hem in een andere hoek. Ja. Die heeft nooit gemist. Hmm. Maar er zat ook uren trainingsarbeid. Maar dat moet je kunnen. Moet je ook kunnen. Ja. En sommigen doen datzelfde terwijl ze niet kunnen. Dat is irritant. Ja. Heb je trouwens bij het zeilen ook heel veel psychologie nodig? Ja. Ja, zeilen is echt een mentale sport. Je ziet dat de mensen die het best kunnen presteren zijn ouder, met meer ervaring. Ja, en zoals bij alle sporters, sportpsychologie is heel belangrijk. Ja, want je moet ook heel snel beslissingen nemen, ook bij het zeilen. Welke kant ga je op? Ja, je hebt heel veel varianten, heel veel factoren die meespelen. Maar het is ook zo dat, dat jij een wedstrijd hebt van 6 dagen... en je moet kunnen volhouden tot het einde. Ja. Zeilen is zoals schaken, ja. Eigenlijk. Ja. Ja, ik dus, snap het, ja. Dus zo'n verlengingje, daar zou jij je hand niet voor omdragen? Jij zeilt gewoon 6 dagen achter elkaar. Ja, en soms kun je 3 uur op het water zitten... maar soms ook 6 of 7 uur op het water. Ja. Ja. Ja. Overigens zag ik nou net die coach van Griekenland het veld aflopen. De catacombe in. Ja, de catacombe. Ik weet niet of Ragnar en Andy daar iets meer over hebben gezien... Volgens mij zag die coach de catacombe inlopen. Hebben jullie dat ook gezien? Daar heeft hij nog verdomd lang over gedaan om daar te komen. Werd minuten eerder al weggestuurd door de scheidsrechter, door Williams. Maar had nog niet voor elkaar, zo leek het, wie de penalties, de 5 stuks namens Griekenland moesten gaan nemen. En bleef daar maar een beetje dralen zo voor die eigen De Goud. Wees toen hij werd weggestuurd nog eens een keer naar het strafschopgebied. Misschien iets met die laatste kans. Dat het daar iets mee te maken had, die laatste kans voor Mitroglou of zo. Het was niet helemaal duidelijk. Voegde hem op het laatste moment nog even iets toe. Toen de scheidsrechter zich omdraaide. En toen was het een beweging richting de tunnel van wegwezen maar. En eigenlijk hadden ze hem daar wat beter in de gaten moeten houden. Want hij heeft vervolgens nog met alles en iedereen overlegd. Om het lijstje van 5 compleet te maken. Terwijl ik kijk naar Keylor Navas, de keeper. Van Costa Rica, die in 2010 naar Europa kwam. Naar Spanje, naar Albacete Balompié. Zoals die club dan voluit tenminste heet. En later is overgestapt naar Levante. Iedereen meldt zich nu bij de scheidsrechter in de buurt. Ik zie dat er aantekeningen worden gemaakt. Dat er misschien wel nummers en namen worden genoteerd. Van degene die zometeen die penalties moeten gaan nemen. Iedereen in de middencirkel, behalve de 2 keepers. Behalve Navas. En Orestis Karnesis, door een Italiaanse club verhuurd aan het Spaanse Granada. Waar hij normaal gesproken op de bank zit. Geen vaste waarde is. Dat zegt toch iets, zou je denken, over het niveau van de keepers bij Griekenland. Hoe dan ook kan hij uitgroeien tot een volksheld. En nog maar eens gememoreerd. Verder dan deze fase, dan de 8e finale, zijn beide landen nog nooit gekomen. Er is al geschiedenis geschreven. Maar je bent er zo dichtbij. Een ontmoeting tegen Nederland. Nou is dat misschien nog van mindere waarde dan het bereiken van de kwartfinales aan zich. Dat zit eraan te komen. Volgende week zaterdag om 10 uur zaterdagavond in Salvador. Oranje is daar de tegenstander. En vindt dan tegenover zich. Ja, misschien dat er wat gewicht is bijgekomen. Een stel uitgewrongen, uitgeleefde Costa Ricanen of Grieken. De eerste man die gaat aanleggen is de nummer 5 van Costa Rica. Celso Borges, speler van AEK Stockholm. En hij moet het dus opnemen met de keeper van Griekenland. Bezig aan zijn 26e interland, Karnesis, de 28-jarige. Gehuurd dus van Udinese door Granada. Maar hij heeft heel veel wedstrijden ook voor Panathinaikos gespeeld. Hij heeft 6 jaar onder contract gestaan. Nou ja, heel veel. In die 6 jaar 54 wedstrijden. En bij Udinese nooit gespeeld en bij Granada 6 wedstrijden. Terwijl de Costa Ricanen allemaal op een rijtje op de knieën zitten. En dames op de tribune aan het bidden, hopen en smeken zijn. In het voordeel van Celso Borges. Want wij zien vooral Costa Ricaanse dames. Is het dus Karnesis die de held van Griekenland moet worden. En dan moet hij bijvoorbeeld de penalty gaan stoppen van Celso Borges. Die heeft de bal in handen. En gaat op 11 meter staan. De Costa Ricanen, en het leek mij zelfs dat ik daar Wanchope zag staan. Een oud voetballer die in Engeland in de competitie heeft gevoetbald. Prachtig voetbal. Oh, het is assistent bij de Paolo Wanchope. Mooie voetballer was dat. En volgens mij heeft Glenn Helder ook nog wel in die tijd tegen hem gespeeld. De penalty, dat is belangrijk. Nu, die nummer 5. Celso Borges is de eerste voor Costa Rica. Die gaat aanleggen. En hoe staan de benen erbij? En hoe zijn de armen van de keeper? Daar komt de aanloop en hij zit er uitstekend in. Hoog in het dak van het doel. Costa Rica leidt met het eerste doelpunt. Eerste penalty gescoord door Borges. Die stelt zijn vader dus niet teleur. Die erbij was in 1990 uitgeschakeld in de 8e finales toen. Toen afgetekend tegen Tsjechoslowakije 4-1. Dat is een elftal wat nog steeds bekend is daar in Costa Rica. En Mitroglou, die is van vandaag de dag. Hij is de eerste Griek die zich meldt in het strafschopgebied. Een man die dat curieuze seizoen achter de rug heeft als redder van Fulham. Naar de Premier League verhuisde, maar het daar de verwachtingen niet waar maakte. We lichten nog maar even de doopsteel als we in afwachting zijn hier van de penalty van Mitroglou. De bal ligt net voor het stipje, dat mag van de scheidsrechter. Daar is de korte aanloop en dat is een onberispelijk raakgeschoten strafschop links. Half hoog erin, de doelman gaat de andere kant op en zo is het in die penalty-serie ook maar weer eens gelijk. 1-1, die stand kennen we. Ja, spannend hoor. Het zijn toch wat de leuke dingen zo op de late zondagavond. Maandagochtend. Maandagochtend ook dat nog. Geen echte Janne vanavond. Voor de liefhebbers is dat natuurlijk jammer. Maar voor ons, voor de voetballiefhebber, is dat één keer in de vier jaar. Dat we dan op zondagavond met Brian Ruiz, die achter de bal gaat staan, penalties kregen bij Costa Rica tegen Griekenland. Ruiz, ex-agent, Twente, Fulham, PSV, 2010 kampioen met FC Twente. Nu achter de bal, heeft zelfs de beker gewonnen met Twente. Gaat hij een ronde verder. Eerst deze penalty benutten, doet hij perfect. Mooi genomen, binnenkant voet in de andere hoek duikt de keeper. En Brian Ruiz zorgt voor 2-1. Ja, dat is een grote jongen, die moet het waarmaken, die voelt heel veel druk. Volgens mij was laatst op Costa Rica tijdens het WK trouwens. En hij staat daar overal op de billboards op de achterkant van stadsbussen. Levensgroot overal in het straatbeeld. Dan wil je zo'n penalty niet missen. En dat is ook precies wat de aanvoerder van Costa Rica niet doet. Hij mist hem niet. Hij raakt hem. En dan de gelijkmakende slagbeurt. De gelijkmakende penalty. Christo Doulopoulos. Daar zijn we na dit moment vanaf. Trapt hij binnen voor 2-2 of niet? Ja, wat zijn dat goede strafschoppen. Nu aan de rechterkant, zeg maar in de benedenhoek. De keeper stapt naar de andere kant. En dan is het ook klaar. Ik noem zijn naam niet meer. Het is te lastig. Het is 2-2. Ja, 2-2. En dat betekent dat we dus de derde penalty gaan krijgen. Voor alle duidelijkheid. Eerst 5 penalties. Als het dan nog niet beslist is, dan om en om. Ik heb zo het mogen doen toen Nederland-Nigeria onder de 21 in Kerkrade. Ik geloof dat ik toen anderhalf uur met penalties bezig ben geweest alleen al. Het waren er nou ergens in de 40 volgens mij. De volgende penalty. Nemer is de nummer 3. Giancarlo Gonzalez. Speler van Columbus in de VS. Zijn aanloop is daar en hij scoort ook. Zo zitten er al 3 in voor Costa Rica. En volgens nog 2 voor Griekenland. Knap, want je gaf er toch eigenlijk geen stuiver meer voor. Maar iedereen kan blijkbaar nog één keer de concentratie en de kracht, dat is ook belangrijk natuurlijk, opbrengen om achter de bal te gaan staan. En tot nu toe gaan al die strafschoppen er eigenlijk onberispelijk in. En is er nog geen doelman, niet Navas, niet Carnesi is in de buurt geweest om een strafschop te keren. Als ik het goed heb gezien is dit nu voor Griekenland José Holebas van Olympiakos Piraeus. Holebas die er dan 3-3 van kan gaan maken. Sowieso komt er vandaag een Slemiel. Dat wil niemand zijn en Holebas al zeker niet. Vond hem een van de betere Grieken. Hoewel die misschien met de ruimte aan de linkerkant nog wel wat meer had kunnen doen. Staat klaar. Daar is het fluitje. Neemt de aanloop. En ook weer hard door het midden, zeg maar. Beetje rechts van het midden. En geen enkele kans voor Navas om die bal te keren. En zo gaat het achter elkaar. Is het achter elkaar raken. En is het nu naar die 1-1 na 120 minuten 3-3 in de strafschoppenserie. Ja, leuk. Leuk, leuk. Want we gaan naar de vierde. En reken maar dat in die landen ook, op de straten en de pleinen, met name ook in Costa Rica, maar ook in Griekenland, dat daar een enorm spanning heerst. En zoals dat ook voor Nederland zou gelden, geldt dat ook voor Costa Rica en voor Griekenland met Campbell. Joel Campbell, hij is in dienst van Arsenal, speelt uitgeleend aan Olympiakos. Dus tegen de mensen die hij zo goed kent, waar hij tegen speelt. En meespeelt de Grieken. Hij met zijn aanloop. En reken maar dat hij moe was. En hij schiet hem er zeer beheerst in. En ook de vierde voor Costa Rica is klaar. Is goed. Campbell scoort 4-3. En de druk groeit. Ik was wel benieuwd naar hem. Na toch een moeizame duel. Waarin hij weliswaar hard werkte. Maar ja, toch wat ongelukkig oogde. Zo bij vlagen. En ook steenkapot. Kan het nog één keer opbrengen dus om de bal in de linker benedenhoek te laten ploffen. En dan komt Gekas. Veel gezien, veel meegemaakt, veel verdiend en veel geprezen. Toch ook in zijn Duitse tijd. Maar dit is dan het moment dat hij nog wel even moet raakschieten. voor Griekenland. Als invaller gekomen de spits, de routinier op leeftijd. Normaal is dit toch zijn laatste grote toernooi en krijgt dat een verlenging. Of is het terug naar Athene met zo'n beetje de eerstvolgende vlucht vanuit Recife. Ja, die kans is groot. Want via de handschoenen van Navas trapt Gekas denk ik ook nog tegen de paal. En gaat de bal links langs de goal. En zo lijkt er een beslissing geforceerd. Ik heb geen idee hoe ik bij die paal kom. Maar de handschoenen van de keeper zaten er wel bij. Ook nou ja, het tijdstip begint een rol te spelen. Maar het verschil is misschien wel gemaakt. Het is 4-3. Jongen, jongen, jongen, waar zijn die Grieken mee bezig geweest? Zo lang met één man meer gespeeld. Mogelijkheden, kansen, met name ook Gekas. En dan die Costa Ricanen die kapot waren. Navas, waar alles pijn deed. En die Costa Ricanen kunnen het nu gaan klaarmaken. Kunnen het gaan afmaken als Michel Umaña, speler van de landskampioen van Costa Rica, Saprissa, achter de bal gaat staan. Umaña kan de held van de natie worden. Kan een standbeeld verdienen als hij de bal met zijn mooie gele schoentjes, die bal, de brazuca, achter keeper Karnezis gaat schieten. Oh, wat een spanning op de gezichten, ook bij deze man. Het is een soort Huntelaar in de laatste seconde van de wedstrijd. Komt daar de aanloop en daar komt hij, Umaña. Het fluitje heeft geklonken. Hij kijkt naar de bal, daar komt zijn aanloop. En schiet hij hem erin? Hij schiet hem erin! En Costa Rica is de tegenstander van Oranje. Aanstaande zaterdag in Salvador de Bahia. In de kwartfinale van de wereldkampioenschappen voetbal 2014. Griekenland eruit. Costa Rica is door. Ja, Afrodite Kiranaku. En je blijft wel lachen. Ja, dat moet je ook. Dat zie je het, joh. Maar je ligt er wel uit. Ja, ja. Maar ik vind dat allebei teams heel goed gespeeld hebben. Ja. Nou, ik vind dat eigenlijk dat Griekenland heel veel kans heeft gemist. En dan zie je dat dit bestraft wordt aan het einde. Ja. En ik vind het heel knap dat Costa Rica met één speler minder het vol kon houden. Ja, dat neemt niet weg dat ik niet heel blij mee ben, maar... Je kan ermee leven. Ja, ik kan ermee leven. Ja. Hans Westerhof, gefeliciteerd. Costa Rica. Ja, nou, ik ben inderdaad voor Costa Rica, maar eigenlijk verdient dit niet een winnaar. Ook niet een verliezer trouwens. Ik vind ze zo aan elkaar gewaagd en... ze hebben naar hun vermogen alle twee alles gegeven. Ja, ja. Het was niet een hele grootse wedstrijd. En ook de verlenging uiteraard niet. Hmm. Maar het was alleszins de moeite waard. Maar kijk even naar de emotie bij die Costa Ricanen op de tribune. En bij de spelers. Dit brengt wat teweeg volgens mij ook in het land, hoor. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Dat is voor hun dat is natuurlijk heel bijzonder. En zeker in dat soort landen, in Griekenland trouwens ook, maar in Costa Rica ook, daar leven de mensen zo intens mee met voetbal. Dat in Nederland we staan op, knopen onze jas dicht en applaudisseren even. Maar daar gaat het even anders op de tribune. Ja. Foppe de Haan, aanstaande zaterdag dus Costa Rica. Er werd al eerder gezegd, dan moeten we maar eens de grote broek aantrekken. Ja, dat zei Andries, ja. Jonker, ja. Nou ja, als je ernaar kijkt, dan is het zo dat... ik denk dat dit een te bespelen tegenstander is. Hè? Dus ze voetballen wel heel aardig, maar de linies zijn ver uit elkaar. Ze geven veel ruimte. En het is ook niet een ploeg die ongelooflijk veel of makkelijk scoort. Ja, je kan er goed tegen voetballen, denk ik. Ja, Campbell was een beetje de verrassing. Zeker van de openingswedstrijd van Costa Rica. Maar vanavond niet gezien. Hij was gesloopt, was kapot. En hij was ook heel erg alleen. Nou ja, en dan ben je enorm afhankelijk van wat Ruiz doet. Nou ja, die kan wel heel goed voetballen. Die is beter dan toen ik bij PSV was, moet ik zeggen. Ja. Glenn Helder, heb je genoten van de penalty-serie? Ja. Ik vond wel dat die aanloop van sommigen wat kort waren, waar we het dus over hadden, dat je denkt, nou ja, dan was het zo'n 50-50 penalty, maar ze schoot hem echt gewoon met goede snelheid gewoon in. Bam, goed, hard. Ja. Maar kunnen wij Costa Rica hebben, denk je, komende zaterdag? Kijk, ik heb liever tegenstanders die papier, zeg maar, sterker zijn, omdat de Nederlandse elftal kan zich daar dan al optrekken. Met de echte drie topspelers die dan, zeg maar, verschil kunnen maken op de juiste momenten. Mm. Omdat als je het spel moet gaan maken, dan is het wat moeilijker voor Nederland. Ja. Maar ja, normaal gesproken moet je Costa Rica kunnen hebben, maar je moet er echt niet te makkelijk over nadenken, zoals te veel mensen doen. Is dat zo, Hans Westerhof? Als wij het spel moeten maken, is dat met dit Nederlandse elftal lastiger voor ons? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ja, want ik denk de een van de belangrijkste dingen wat Foppe zegt, dat zij spelen ver uit elkaar. De afstand tussen de laatste linie en de voorste linie is best groot. En dat past ons natuurlijk wel, want we hebben wel problemen met opbouw. Maar als de ruimtes groter zijn, wordt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Ja, we gaan afronden. We hebben nog 45 seconden. Dan zit Radio Brazil erop. We zijn vanmiddag om 5 uur begonnen. Gaat het nog foppen? Jij hoeft niet te rijden, geloof ik. Hè? Wie moet er rijden? Hans was hier al om 12:30. Ja, met de beste binnen. Jongens. Goed. Ja, voor dit, dank je wel. En ja, succes. Dank je wel dat je hier mocht zijn. Een stuk succes met je opbouw richting de Olympische Spelen. Dankjewel. Wat het zeilen betreft in de 470 klasse. Dank je wel voor je bezoek. Hans Westerhof, ook bedankt. Foppe de Haan, bedankt. Klein Helder, bedankt. Want je bent er morgen weer, hè? Ik ben er gewoon morgen weer. 5 uur. Gewoon weer 5 uur. Dan, 6 uur volgens mij. Oh ja, 6 uur. Ja. En jij bent er morgenavond weer. Ik om 9 uur. Ja. Tussendoor gaan we even slapen. Ja, en morgen is gewoon vandaag. Fijne nacht nog. Oké. Slaap lekker. Eén uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt de kwartfinale zaterdag tegen Costa Rica. Dat won zojuist na het nemen van strafschoppen van Griekenland. De wedstrijd Nederland-Mexico werd afgelopen avond massaal buiten op straat bekeken. In meerdere steden stonden grote schermen en was de sfeer overwegend feestelijk. Volgens de politieregio's Amsterdam, Den Haag, Groningen en Arnhem waren er geen noemenswaardige incidenten. Het Museumplein in Amsterdam en de Grote Markt in Groningen waren afgeladen vol. De politie riep mensen tijdens de wedstrijd op om daarom niet meer naar de pleinen te komen. Oranje bereikte op de valreep de kwartfinales van het WK. Dankzij 2 late treffers van Sneijder en Huntelaar werd het tegen Mexico alsnog 2-1. Festivals hebben afgelopen weekend tienduizenden bezoekers getrokken. Uitschieter was het gratis festival Parkpop in Den Haag met ruim 190.000 bezoekers. Daar waren optredens van onder meer Kensington, 10cc en Gers Pardoel. Op het driedaagse Festival Mundial in Tilburg kwamen zo'n 24.000 mensen af. En het nieuwe festival Down the Rabbit Hole in het Gelderse Beuningen trok 10.000 bezoekers. De islamitische terreurbeweging ISIS heeft een kalifaat uitgeroepen. Dat is een grensoverschrijdende islamitische staat. Die strekt zich volgens ISIS uit van de Iraakse provincie Diyala tot Aleppo in Syrië. De beweging roept alle jihadisten ter wereld op om zich bij hen aan te sluiten. ISIS is de laatste tijd bezig aan een opmars. De Britse premier Cameron heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, gefeliciteerd. Cameron was fel tegen de benoeming van de Luxemburgse oud-premier Juncker. De Brit noemde hem een eurofiel en het gezicht van het oude Europa. Tijdens het telefoongesprek dat ze hadden werd besproken hoe Europa concurrerender en flexibeler kan worden. Het weer, wisselend bewolkt en kans op een bui. Overdag in het binnenland een enkele bui. Verder zonnige periode. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Ja, en welkom bij Echte Janne. Jullie hebben een uurtje extra moeten wachten, maar daar zijn we dan eindelijk. De radioshow van Poont en mijn naam is nog steeds Daan Nieber. En ik ben Jan Heemskerk en ik ben alweer helemaal over de geweldige kater van de winst van de Oranjes heen. Dus het gaat hartstikke goed. Het gaat hartstikke goed. En beeld bij het geluid, als je dat echt wil, dan vind je dat op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is dit keer, Echte Janne. Ja, en Echte Janne, ben je of ben je niet? Dat is steeds bepaald. Dus maak jij op nationale live televisie je trouwe onderknuppel Tom Egbers belachelijk. Dat is dus de man die 35 jaar in jouw schaduw heeft staan wachten op zijn kans. De Prins Charles van de Nederlandse sportverslaggeving. En de ideale schoonzoon van elke oma van Nederland. En dat alleen maar omdat je eindelijk wegens vergevorderde ouderdom een totale zelfvoldaanheid bent afgeserveerd door het NOS. En dat niet kunt hebben zoals Mart Smeet. Dan ben je dus een ontzettende Johan. Jan, inderdaad. En laten we even kijken wie er nog meer een Echte Jan of Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan. Ja, en vers van de pers, de eerste van vanavond, Wesley Sneijder. Het is echt geniet om hierbij te zijn. Ja, we kunnen er moeilijk over doen, maar we hadden de dwerg al afgeschreven en waren van plan de bondscoach publiekelijk te lynchen omdat hij de dwerg in het team liet staan, terwijl hij ongeveer 2634 passes achter elkaar bij de Mexicaan bezorgde. Maar daar was dan ineens het schot! Waarbij hij de rubberen doelman van Mexico achterloos passeerde. En dan ben je toch blij. Hulde voor Wesley Sneijder. Je bent pas een echte Jan als je dat kunstje herhaalt tegen de keeper van der Mannschaft. In de finale. In de finale. 13 juli. Ja, dat. Zo. Ja, dat moest. Nou, in dat mooie gezicht, Daan. Nou, ja, heb ik nog even een stemmige mededeling over Oscar Tabárez. Entre ellas la de la propia FIFA, que me ha declarado campeón del deporte. Kijk, Luis Suárez, dat is een geesteszieke man. En die kan derhalve niet kwalijk worden genomen dat hij met enige regelmaat mensen bijt. Moeilijke jeugd, dingen, snap je allemaal. Hij moet natuurlijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn tegenstanders levenslang worden geschorst. Maar daarmee is de kous wat mij betreft wel af. Erger is de daad van de Uruguayaanse bondscoach Oscar Tavares. Die doet voorkomen alsof er een complot tegen Dracula is gesmeten. Die spreekt schande van de veel te milde straf trouwens, die tegen zijn waanzinnige sprits is uitgesproken. In plaats van dus aan de FIFA en de wereld en speciaal Italiaanse volk nederig zijn verontschuldiging aan te bieden namens heel Uruguay. Wat hij natuurlijk ook moet doen. Ook levenslang schorsen die bokkenlul. En als we toch bezig zijn, schorst het hele pok Uruguay er meteen maar bij. Gaan ze elkaar maar, bijten, die mafklappers. Wist je trouwens... Ja, sorry hoor. Wist je trouwens dat, en dat is geen grapje... Ja, maar sorry hoor. Dat Uruguay het land is waar per hoofd van de bevolking het meeste vlees wordt gegeten. Daar hebben ze, moeten ze zo van bijten. Dat is natuurlijk heel taai vlees. Logisch. Dan gaat het niet de mensen... Nee, maar dat is zo'n man dan... Weet je, dat is toch zijn plek om te zeggen... Jongens, het spijt me vreselijk. Ik vind het niet mooi. Nee, maar dat is toch Luis zonde. Luis is een beetje gek, dat gebeurt. Dat is toch het spijt ons heel erg. Dat is een prongelijk ten koste door de Italiaan. Nee, dit is fantastisch dat hij er gewoon in mee doorgaat, joh. En denkt, dit is allemaal gefotoshopt. Dat is een prachtig verhaal. Al die kleine kinderen wereldwijd... Ja, die dan ook weer kinderen met andere mensen gaan bijten... omdat hun voorbeeld dat doet, hè? Weet je wat de oplossing is? Nee. Een bitje in het voetbal. Oh ja. Dan kan je niet bijten. Even. Kijk, ja, goed, de volgende. Jean-Claude Juncker. Hij is al bezig. Oh, ik zei dus Jean-Claude Juncker. U hoorde net Jean-Claude Juncker. Ja. Hij zei het al op de avond van de uitslag van de Europese verkiezingen. Ik heb gewonnen en ik word de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Punt. En hij had gelijk. Ja. De wegens een afluisterschandaal afgetreden ex-premier van onzinland Luxemburg... erkende groot verbruik van alcoholica... zelfverklaard leugenaar en ultra-federalist Jean-Claude Juncker wordt de nieuwe Barroso. Ondanks het bittere verzet van Cameron van Engeland, die nu maar beter werk kan maken van de Brexit. En weet je trouwens wie vierkant achter de keuze voor Juncker staat? Nee. Mark Rutte. Mark Mier-Europa Rutte, want die moet strakjes ook een baan, natuurlijk. Maar is hij nou in Jan of in Johan, die Juncker? Ik vind het wel knap, hoor. Als je gewoon... Ik vind een Jan. Ja, ik ook. Ja, je bent best wel een koning. Je bent toch een koning? Je bent toch een koning? Fuck you allemaal. Ik ga het lekker doen. En je lacht iedereen uit. Ja. Hartstikke goed. En je blijft drinken. Juncker is een koning. We gaan verder Juncker. Met even snel Hans Krij junior. Hij is in zijn vak heel goed. Hij is een gouden pen, maar het is een afschuwelijk man. Nou. En daarmee is eigenlijk alles gezegd. Hij kwam aan tafel bij VI en gaf de zeurneus des vaderlands Nico Azorn een verbale veger te pan. En wij houden daarvan. Daarom is Hans Krij de echte Jan van de week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en waar zouden we nou verder mee gaan op zo'n avond vol met voetbal? We zijn een uurtje kwijt, hè? Ja, we zijn al een uurtje kwijt. Maar geef niet, we gaan gewoon weer 2 uur verder. We gaan 2 uur verder. En we gaan natuurlijk dan meteen naar Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah! Leo Driessen. Een hele goede oranje nacht, Leo Driessen. Wie is dit? Ja, ik. Gewoon. Ja, leuk, ik hè? Niet, hoor. Ik leek Jan Roos wel, hè? Ja, vind je niet? Dus hoe langer hij weg is, hoe meer ik in die rol kruip van deze man. Ik merk het. En ben blij dat hij volgende week terug is. Ik vind Daan ook gezellig. Oh, dankjewel. Maar, godsamme, wat maar je krijgt eindelijk een beetje ruimte. Ja, je longen. Ik bied jou een beetje ruimte. Ja, sorry. Ja. Mag je uitleggen? Leo. Wie krijgt Daan dik? Leo, luister eens. Ja. Dit kon toch helemaal allemaal weer niet, dit? Nee. Nee, maar als je op deze manier... dit is echt het toernooi waarin het allemaal goed valt, hè? Onvoorstelbaar, hè? Ik ook. En het grappige is, ik zit er dus in een schuur bij een buurman van mij. En ik was al helemaal... Nou, kijk, de Twitter er maar op na. Ik had Wesley Sneijder al vervloekt. En ik had al gezegd, nou ja, nu is het klaar. En stomme klootzakken en dit en dat. En hij maakt die goal. En op dat moment weet je gewoon, die tweede komt ook nog voor die 90ste minuut. Ja. Of niet? Ja, dat idee heb ik het ook al doen. Maar ja, je kijkt natuurlijk met emotie. En als je later nog even rustig terugkijkt, valt het wel op, en verbazingwekkend twee dingen. Dat Mexico het eigenlijk na die voorsprong eigenlijk ook niet meer zo goed wist wat ze moesten doen. Ja, daarvoor ook niet. Want wij kijken natuurlijk naar onszelf, en dat moeten we ook doen. En wat me ook opviel, is dat, en daar willen de kritikas staan, en bij de Telegraaf zullen ze de mensen weer even in de kast moeten leggen. Ja, kunnen ze dat. Die waren natuurlijk al weer geslepen. Maar die waren aan het slijpen, hoor. Oh, die waren aan het slijpen. Die waren er helemaal klaar mee. Maar je, ja. je ziet in het elftal, in de 88e minuut, toen ze 1-0 achterstonden, je ziet niet... mensen niet opgeven. Je ziet niet onderlinge irritaties. Nee, je ziet dat is waar. Wat allemaal heel logisch zou zijn in zo'n geval, weet je wel. Dus het is snikheid en het zit allemaal tegen en je staat 1-0 achter en toch zie je een soort van verbeterheid en ook het idee dat iedereen nog wel weet wat hij moet doen en wat hij moet laten. Want toen het 1-1 gemaakt was, toen gingen ze weer een tikje voorzichtiger voetballen. Ja, ongelooflijk, hè? Het allemaal wel met de gedachte erbij. En dat is toch de hand van Gaal. Hé, maar Leo, ik geloof best dat Van Gaal een meestertacticus is. En dat hij voor elk scenario iets heeft liggen. Dat geloof ik best. Ja. En wie dat zegt... dat geeft spelers vertrouwen. Kijk, hij moet natuurlijk allemaal meezitten. Ja, maar hij moet toch ook op een gegeven moment... Leo, hij moet toch ook op een gegeven moment Wesley Sneijder... die dus verdomme 4 wedstrijden als een drabber speelt. Nee, helemaal niet. Hij speelt gewoon heel dienend. Dienend heet dat. Maar dat is hij rol. Ken jij niet. Dan kan je iedereen dat doen, dienend spelen. Maar je kan ook... De man die de paas moet... Hij heeft nog niet 1 normale paas gegeven. Sneijder gaf de paas aan Robben. Weet je nog, tegen Spanje. Geweldige goal. Kijk. Oké, sorry. Dat was 1. Nou, ik heb 1 over het hoofd gezien. Noem me nog eens 1. Je zou ook Van Persie normaal gesproken laten staan. Die speler heeft toch klasse? Nee, die haalt hij eruit omdat hij leeg is. Sneijder was niet leeg. Die is super fit en heeft klasse. Dus, Dus jij zegt niet zo van, ik zou Klaas hierin gezet. Als jij Van Gaal was. Nee. Ik heb ook het moment dat de Jong al zo snel uitviel, dat vind ik wel een smetje. Hè? Ja. De Jong of zelf iets verzwegen dat hij geblesseerd was, of het schoten vanwege in de kant natuurlijk ook. Het kan ook botten pech zijn, maar dat zullen we de komende dagen nog wel horen. Op dat moment ervoor kiezen om Martens Indy daar weer neer te zetten en Blind op een positie neer te zetten waar hij ook internationaal wedstrijden gespeeld heeft. Ja. Vind ik heel dapper. Ja hoor, nee, maar ja, dat ben ik met je eens. Nou goed, ik heb eigenlijk alleen maar iets te zeiken over Sneijder. Klaar, voor de rest heeft nog niet konden gespeeld, hè, dit WK. Nee, waar. Wat heb je tegen Sneijder? Ik vind dat hij slecht voetbalt. Normaal niet, hij voetbalt alleen anders dan normaal misschien. Nee, maar een heleboel Sneijder balverlies. Sneijder voetbalt niet goed. Nee. Maar dat ligt niet eens zozeer aan het feit of Sneijder wel of niet een goede vorm heeft. Hij is een beetje de dupe van het systeem waarin gespeeld wordt. En ik begrijp heel goed dat je hem toch laat staan. Leo, jij bent een man met een heleboel verstand van voetbal. Ik niet hoor. Maar het is toch zo dat je ziet de jonge jongens, die mannen met de grote handelingssnelheid. Daar gaat het toch om. Je ziet toch alle oudjes door, uiteindelijk zelfs Pirlo in die tweede wedstrijd, ben vergeten tegen wie. Als er op gejaagd wordt, dan heeft die mooie technicus ook niks te vertellen. Het is toch allemaal handelingssnelheid, kracht en uithalingsvermogen. Ja, en daarin komt Sneijder niet tekort, hoor. Oh, nou ja, dat heb ik het gevoel gezien. Leo, vanaf nu is het volgens mij een ongestoorde doortocht naar de finale. Wat denk jij? Nee, we gaan nog... weet je, het zou nog zomaar kunnen ook. Want dit elftal heeft iets raars, iets heel vreemds... waar tegenstanders maar de grootste moeite mee hebben. Als je Nederland ziet spelen in de eerste helft tegen Mexico... volgens dat 5-3-2-systeem en er gebeurde helemaal niks. En als je de Twitters volgde, was Nederland... slechtste wedstrijd ooit. En het was ook zo. Nee, ja, maar ze ontregelen wel alles. En dan gebeurde er in de tweede helft wat. En dan zie je dat ze, wat ik al zei, de onverzettelijkheid hebben. Ze raken niet in paniek. Iedereen weet wat je bedoelt. Iedereen is gemotiveerd. Kijk naar de binnenkomst van Klaas-Jan Huntelaar en vergelijk hem met 4 jaar geleden toen hij ontevreden was. Iedereen kent zijn rol en daarom, weet je, zijn de makkelijke wedstrijden moeilijk en de moeilijke wedstrijden makkelijk. Leo, kunnen we winnen van Duitsland? Ja, wij kunnen met dit team in deze situatie, kan alles. Kunnen we echt winnen van Duitsland? Ja, natuurlijk kun je winnen van Duitsland. De Brazilianen geloof ik nog. Kunnen we ook van verliezen. Argentijnen kan ook nog wel. Met Duitsland? Duitsland moet eerst ook maar de finale zien te halen. Nou, dat is waar. Dus een beetje mazzel dan... Dat gaat dus goed, begrijpen we. Maar, trouwens, wat een mooi luxe probleem zou het zijn, hè? Ja, dat is waar. Gewoon een finale halen. Ja, ik overleef die nog een keer. Dat is dan de 4e keer dat we het niet winnen in de finale. Ja, Voor mij. En voor we moeten eerst nog de halve finale zien te halen. Ja, maar dat vind ik minder erg om in de halve finale of de kwartfinale uit te gaan dan weer de finale. Ja. Leo is te vieren dan. Maar goed, zover is het nog niet. Daar kunnen we het beter volgende week over hebben. Je hebt ook gelijk ook. Nou, eens even kijken. Heb jij nog een tip voor Van Gaal? Je zegt van nou, begin nou, maar eens even. Van Gaal moet vooral niet gaan twijfelen. Niet gaan zijn oor laten hangen naar de criticasters die ongetwijfeld zullen komen. Want reken maar dat de Telegraaf gaat schrijven. Dat was toch waardeloos. Was en weer door de ogen van de naald gekropen. Zo kan het niet langer. En nu moet Nederland eigenlijk gaan van eigen kracht. Want de volgende tegenstander is minder. En hij moet niet gaan blijven. Jouw vrienden zijn van eigen weg blijven Leo, volgen. Jouw vrienden van VI zijn ook niet zo vrolijk hoor. Nee, het valt me ook tegen. Ja. Die hebben er ook moeite mee om toe te geven dat Van Gaal het eigenlijk allemaal prima doet tot nu toe. Ja, dat kan toch gewoon. Ik bedoel, het is een irritante zak, vind ik ook. Maar als voetbaltrainer is het wel vrij goed. Dat zeggen ze toch ook? Ja, nee. Het kan nooit goed zijn. Wanneer heeft in dit toernooi Van Gaal nou gek gedaan? Nou, nee, niks nog. Maar kijk nou eens naar hoe de bondscoaches langs de kant van het veld staan. Is Van Gaal een van de beste, hoor. Ja, rustig ook in zijn presentatie. Ook in de manier waarop hij zich gedraagt langs de kant. Er staat nog een partij de bielen langs de kant, maar daar hoort Van Gaal niet bij. Oh, dat vind ik wel jammer trouwens hoor. Hoe meer de bielen, hoe beter. Ja, dat vind ik niet. Vorig jaar ook over. Wat vind jij van die... Heel erg. Dat is weer stil. Ik zeg één ding. Wat heb je gedronken joh vanavond? Ja, bier. Maar Leo, wat vind je van die Uruguayese die gast? Dat kan toch helemaal niet? Wat die zo, die Suarez te deden. Ja, hoe ze reageren op het uitsluiten van Suarez. Je hoort toch gewoon te zeggen, het spijt ons. Ongelooflijk dom. Ja, het spijt ons toch vreselijk. Dit had hij nooit mogen doen. En we bieden onze verontschuldiging aan de Italiaanse bevolking en dat soort dingen. Had dat gekund? Nee. Ja, die Chiellini is er al een beetje van geschrokken. En heeft... heel juist gehandeld. En daar had Uruguay op in moeten springen. Maar ja, dat is een fuchs empfinden. Maar hoe erg is het nou? Hoe erg is het nou? Nou kijk, het bijten is niet leuk, maar het is beter dan dat je iemand om midden trapt. Kijk, die man die kan nog wel bij voetballen. Het is wat er erg aan is dat in de ogen van een heleboel kleine jongetjes een idool zo'n dom iets doet. Of het nou bijten is, of krabben, of spugen, het maakt me niet uit. Ja, dat zei jongetje dat stond er wel. Dat zei ik dus van de week op Twitter tegen een voetbalminnende kennis van mij. Morgen wordt mijn kind ook weer gebeten. Ach, ja. Dat soort populistisch gelul, daar ga ik niet in mee. het gaat er mij om. Het gaat er mij om, en dat is in algemene zin wel zo. Oh. Dat het is een held. En een held heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. En als een held de fout gaat, moet hij in ieder geval zijn excuus aanbieden. Zoals Robber bijvoorbeeld zei, ja, een van die vanavond, dingen was gesloten. Ja, dat is stom van mij geweest, zei hij. Nou, is dat ook wel weer stom van een man toe te geven. Ja. Want nu pikt de krant op alsof hij alles valt. Dus, nee, maar hij had natuurlijk al eerder een penalty moeten slim, krijgen. Hoor. Nee, maar ik vind het wel slim van hem. Ik denk dat het wel slim is. Ik vind het juist wel spannend. Die gasten met zo'n zelfkant. Weet je, van die spelers die niet helemaal kloppen. Ja, we hebben Glenn Helder in de uitzending. Allemaal leuk en aardig. Maar als je ooit wil dat het sport ook... Nou ja, in ieder geval de jeugd er leuk en onbevangen aan begint. Dan moet je in ieder geval niet dit soort dingen gaan bagatelliseren. Precies. En je moet als jij de dader bent, moet je in ieder geval inkeer tonen. Dat is het minste wat je kan doen. Je moet niet gaan lopen roepen dat je viel en struikelde. Je tanden in hele je snek grote vielen. Tanden. Ja. Ja. Ik denk dat iedereen gewoon een beetje moet vragen. Ik vind het mooi gesproken en wij spreken elkaar. Is het al na de kwartfinale? Ja, zeker. Zeker. Dan heb je kans dat we er toch uit liggen. Nou, denk je dat echt? Ik wil graag een voorspelling van je horen nu. Nee, we halen de halve finale. Oké, top. Zeker. Leo Driessen, ontzettend bedankt. Want als jij het zegt, dan is het waar. Wij spreken elkaar volgende week met Jan Roos en ik. Ja, tot volgende week. Dag Leo. Hi. Bye. Echte Janne. Hop, en door. Paul Ulebelt is woordvoerder sociale zaken... de Tweede Kamerfractie van de SP. En we spreken hem onder meer over moestuinen. Het Haags geluid. Hele goeienacht, Paul Ulenbent van de SP. Ja, ook goeienacht. Goedenacht. Ja. Nou, zit de aarde nog onder de nagels? Wat is de seizoensgroente die we moeten hebben uit de moestuin? Nou ja, je kunt alles uit de moestuin eten, maar meestal is het al lang en breed opgevreten door de insecten, door de slakken, nog wat ongedierte. Nee, ik hoor het al, u bent A, geen eigenaar van de moestuin en B, geen liefhebber van de moestuin. Geen groene vingers. Ik heb een moestuintje. Dus wel. Maar dan wordt een moestuintje. Meneer, stil nou even. Maar niet voor mijn pensioen, hoor. Wat staat erin dan? Er staan wat tomaten in, wat bonen en. Maar veel levert er niet op, jongen. Daar kun je echt je pensioen niet van aanvullen. Nee, maar heeft u daar een beetje aardigheid in, meneer Ulebelt? Ik vind het gewoon leuk. Staat u een beetje te wieden en te doen en te rommelen. Lekker. En op te steken en op te knopen? En dat gaat ja, een uurtje per week. Ja. Maar ja, wat ik er wel van geleerd heb, dat is wat die Kleinsma voorstelde. Van neem een moestuin om je pensioen aan te vullen. Nou, dan ben je echt van de pot gerukt. Want die moestuin, dat kost je alleen maar geld aan zaden en aan netten om het te beschermen. Ja. En op het moment dat je kunt oogsten, is het in de winkel, is het allemaal voor een paar... Dat is gratis, hè? Ja. Dus je wordt daar niet rijk van. Je wordt er echt niet beter van. Nee, maar niet als je het goed doet. Hè? Lekker besproeien en bespuiten. En doe je nou en met DDT of zo? Ben je een DDT-mannetje? Ja, natuurlijk. Anders goed. Nou, we horen dat kost allemaal geld, joh. Dat kost ook allemaal geld. En bovendien krijg je dan die Marianne Thieme op je nek. Ja. Dat wil je natuurlijk ook niet. Eigenlijk moet je zeggen dat de natuur maakt alles kapot. Mag ik heel even zeggen dat ik op zich best Marianne Thieme op mijn nek wil hebben? Dit terzijde. Meneer Ulebelt, wat vond u... Ja, nee, nou ja, goed. Ja, even in alle ernst, hè. Mevrouw Kleinsma zegt natuurlijk niet voor niks. Het is makkelijk om haar belachelijk te maken, probeert ze ons nou voor te bereiden op een oude dag waar het allemaal heel moeilijk en ingewikkeld gaat? Nou ja, zij zegt, kijk, zo'n moestuintje, dat klinkt allemaal heel lief en gemeenschapszin en lekker onder elkaar. Dat is ook onzin, dat zijn we maar overeen. De boodschap die zij brengt, denk aan je oude dagvoorziening, daar zorg ik niet meer voor, Kleinsma. Je moet het allemaal zelf maar doen. Precies, ja. En daar zit dus de grote fout in, want de grote les van de geschiedenis is dat als jij geld opzij moet leggen voor heel veel later, of morgen iets gaat kopen. Ja, de meeste mensen kiezen voor morgen kopen. Als ik tegen mijn zoon moet zeggen, jongen, je moet vrijwillig voor je pensioen gaan sparen. Je moet morgen die auto niet kopen, dan moet je opzij leggen. Ja, wat zegt u dan? Zeg, dan doet hij dat misschien nog wel, omdat hij een verstandige vader heeft en omdat hij een verstandige jongen is. Maar heel veel mensen, die denken van, oh, ik heb een paar centen, ik ga iets kopen. Maar dat is en toch dom, denken dan? Niet aan 30, 40, 50 dat jaar. Dat is toch dom? U zegt eigenlijk gewoon, helaas, de mens is van nature te dom om geld opzij te leggen voor later. Sommige mensen doen het wel, maar ja, wij zijn er gewoon tegen. Want ja, wij weten bij de SP gewoon dat de mensen dom zijn. De mensen dom zijn. Ja. Nee, dat heeft niet met domheid te maken. Dat heeft echt niet met domheid te maken. Kijk nou bijvoorbeeld naar zelfstandigen. Naar zelfstandigen die denken, ik heb een zaak opgebouwd en als ik mijn pensioen ga, verkoop ik die. Dat is mijn pensioen. Ja. En als je gaat kijken onder de ouderen die het armste zijn, dat zijn dat allemaal mensen, voor het overgrote deel, zijn dat de zelfstandigen die te weinig opzij hebben gelegd voor hun oude dag. Dus je bent daarom is het een les van de arbeidersbeweging, dat je echt geld opzij moet zetten, wil je later niet in armoede verkeren. Je neemt het eigenlijk en dat op probeert de Kleinsma niet te ondermijnen. Nou, vind ik wel lief dat je het een keertje opneemt van de ondernemer, want meestal wil je daar geld van afpakken. Ik wil dat helemaal niet van afpakken. Wel. Maar maakt niet uit. Zeg, wat nou, de hele rijke. Ja, nee, ja. Ik blijf het een raar verhaal vinden. Nee, maar ik ben een andere vraag. Want, dus u bent het ook niet eens met die nieuwe voorzitter van de NCO-NCW, die Hans de Boer, die zegt, misschien moeten we jongeren vrijstellen van het betalen van pensioenpremie. En dat geld dan laten gebruiken om hypotheek af te lossen, bijvoorbeeld. Dus, nou ja, daar ben ik echt helemaal niet meer mee eens. Kijk, je leeft na je 65ste, leef je gemiddeld nog 20 jaar. Dus misschien is dat een slecht idee, hè? Nee, dat is een heel mooi, want dat hebben we gezamenlijk bereikt. En dat we met z'n allen steeds ouder worden, dat is echt een... Duur. Maar dat is niet duur. Dat is heel duur. Dat is mooi. Dat is ja, duur. Vindt u? Ik vind het ook wel duur en zo. Echt. Duur. Kunnen die mensen... Nee, maar het is ook heel duur. Als heel duur. Als jij 20 jaar moet leven, terwijl je niet werkt, dan heb je een aardig centje nodig. Vergelijk het met vakantie. Als ik volgend jaar met 2 weken met vakantie wil, dan weet ik wat ik moet sparen. Als ik met 3 weken met vakantie wil, moet ik meer sparen. Ja, met pensioen, dan ben je met vakantie. Ja. En als je lange vakantie hebt, langer leeft, zul je echt meer opzij moeten leggen. Okay. En niet maar dat kunnen mensen toch gewoon leren? Ik vind het zo raar. Dat kunnen mensen toch gewoon leren en anders moet je mensen er een beetje bij helpen. Maar als je zegt van ja, mensen kunnen dat toch niet en dat leren ze niet, dus dat moeten we dan maar niet doen. Afdwingen, ja, het is erg paternalistisch en je onderschat mensen dan ook wel. Ik denk namelijk dat ik het wel kan. Maar ja, dan ben ik de dupe omdat blijkbaar de meerderheid... Hoezo ben je dan weer de dupe? Nou, omdat ik het wel kan. Want op het moment dat mensen er niet opzij leggen, straks in de armoede raken. Dan zullen al die mensen die wel gespaard hebben, die moeten dat dan opgeven. Tenzij we ze gewoon in de steek laten. Dat vind ik ook een optie hoor, meneer Ulebelt. Nee, mensen in de steek laten. Daar ben ik niet van, hè? Sociaal. Godverdak, ik nog wat toe. Zeg nog iets anders. Mevrouw Kleinsma, die zegt dus dat de pensioenregels, hè, de kern van de zaak is eigenlijk grotere reserve de pensioenregels. Want zo wordt indexeren moeilijker. En nou krijgen we daar 15 verschillende manieren van uitleg over. Waarom is het erg om die waarde wat hoger, die reserve wat groter? Dat is toch handig? Dan weet je tenminste zeker dat iedereen later geld krijgt. Veilig. Nee, maar die reserves die hoeven niet hoger te zijn. Kijk, aan de andere kant dwingt Kleinsma met haar regels de pensioenfondsen om zich arm te rekenen. Die pensioenfondsen die moeten nu rekenen alsof ze maar 1% rendement halen. Ja. Dus moeten ze nu veel geld in kas hebben. In de werkelijkheid maken ze veel grotere rendementen. En daar mag niet mee gerekend worden. Dus u zegt eigenlijk, als we dat zouden doen, dan komt het even goed met iedereen die met pensioen gaat en kunnen nu de premies omlaag. Ja, als je gewoon nagaat, gewoon naar de cijfers kijkt, en dat doen jullie ook als wijze man. Vlak voor de crisis hadden we 600 miljard in de pensioenfondsen. Een hoop geld. Heel veel geld. Nu, we zijn 6 jaar later, zit er 1200 miljard in. Dus het dubbele. Ondanks de crisis. Goed. En dat is dus heel veel. Ontzettend veel geld. Dus Nederland spaart het meeste. Meneer Ulebelt, van de hele wereld. We vertrouwen u. Ondanks het feit dat u ons geld wil afpakken, vertrouwen u. Ik wil helemaal jouw geld niet afpakken. Wil u wel. Maar dat maakt niet uit. Maar als u nou tegen ons zegt, van, is het nou met de vergrijzing en het vooruitzicht, denkt u dat als we zo doorgaan zoals we nu gaan, hè, het vermogen groeit, dat het goed komt? Oh ja, daar ben ik absoluut van overtuigd. En hoeven de premies niet omhoog en dan kunnen we even goed indexeren, dat denkt u? Kunnen we allemaal dom blijven? De premies zullen wat omhoog moeten als je langer leeft. Ja, maar wacht even. Sparen voor een langere vakantie. Ja, meneer Ulebelt, dat is nou de pest, hè? We hebben dus er is zo'n soort van driehoek van dingen. Die premies is een ding, die vergrijzing is een ding. En hoeveelheid geld die pensioenfondsen moeten hebben is een ding. Indexatie. Hoe krijg ik nou voor elkaar dat je zegt, nou oké, zo is het stabiel. Hoe wordt het stabiel? Nou, niet de manier waarop Kleinsma het wil. Nee, wat zij moet doen, zij moet die pensioenfondsen niet dwingen zich arm te rekenen. Kijk, die rente is heel erg belangrijk. Nee, okay, die wordt kunstmatig laag gehouden door Europa, door de Europese politiek. Ja, dat blijft nog wel even zo. Hè? Dan gaan ze dus beleggen, dat is gevaarlijker. Nee, je moet kijken welke rendementen maken pensioenfondsen. En dat is zo'n 7-8%. En dat is gemiddeld over de afgelopen 50 jaar. Ja. Ze moeten nu rekenen alsof ze maar 1% binnenhalen. Zullen we zeggen, middelen het even? Ja. En die 7, daar moet je ergens tussenin gaan zitten. Dan ben je heel erg voorzichtig. Nou, pak eens 4. En dan komt het helemaal. In Ulebelt hebben we dus 4. En dan hebben we dan op de lange termijn, voor de mensen die nu betalen en voor de mensen die straks moeten krijgen, een goed stabiel pensioenstelsel? Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Alleen zijn er mensen die dit pensioenstelsel willen ondermijnen. Die hebben het liefst dat ieder voor zich spaart, dat geld bij een bank zet of bij een verzekeringsmaatschappij. En we weten gewoon, dat gaat je geld kosten. Dat worden woekerpensioenen. En je bent echt het beste af bij de pensioenfondsen die we nu hebben. Ja, dat is een kwestie van opvatting, hè? Dat is niet een kwestie van opvatting. Jawel. Dat is de waarheid, Jan. Als jij je pensioen neerlegt bij een verzekeringsmaatschappij, die moet daar 20% winst over maken. Bij een pensioenfonds niet. Nou, tel uit je winst. Nou, wie zegt dan dat er 20% winstbelasting over moet worden betaald? Dat is Den Haag. Dus als je dan gewoon in Den Haag zegt, jongens, we doen dat niet meer. Nee, dan zijn we er ook. 20% winst. Ze willen 20% winst maken. Dus eigenlijk zegt u, Die aandeelhouders in hun zakken. Nee, precies. Dus als je zegt, nou blijf nou maar lekker bij die pensioenfondsen, want dan weet je in ieder geval dat die mensen doen het voor ons allemaal samen. En in plaats van die haviken, die sharks van de particuliere verzekeraars. Ja, ik zou het niet beter kunnen zeggen. Kijk naar de woekerpolissen. Na 3 weken, SP-mensen in het Haagse geluid voor die bijna links wordt. Dus nou, ik moet zeggen, het is ook voor het eerst dat ik echt iets heel positiefs hoor van SP. Namelijk 1200 miljard euro, dat is hartstikke veel. Ja, dat is veel. Dat is fijn. Dat weet iedereen hoor. Nou nee, maar uiteindelijk ook benoemd van, we moeten ons niet arm rekenen. Nee, en je moet erbij bedenken dat wij nu per jaar 30 miljard aan premies betalen voor pensioenen. Er gaat 20 miljard uit aan pensioenen. En we hebben nog een pot van 1200 miljard. En dan kun je dus echt niet zeggen dat het Nederlandse pensioen gevaar loopt. Dus u zegt eigenlijk de premie kan ook wel een potje omlaag, of niet? Nou ja, dat moet je allemaal goed berekenen. Die premie is denk ik niet net precies goed. Nou. Want je krijgt natuurlijk ook meer ouderen, minder jongeren enzovoort. Ja, en die jongeren betalen voor de ouderen. Maar het is niet zo dat het pensioenstelsel in crisis is. Absoluut niet. Ik vind het een geruststellend ding. Even ja, even... heel mooi dat ik je gerust heb kunnen stellen. Nou ja, nee. Maar ik vind het eigenlijk helemaal geen gek idee als mensen zich ook wat meer realiseren. Dat je misschien ook eens wat verder vooruit moet kijken dan alleen maar hè, die zorgtoeslag die over een aantal weken binnenkomt. Nou, weet je wat ook over... 20 of 30 jaar. Ja, maar dat je daar ook enige van... waar de mensen de moestuin insturen. Nee. Maar in ieder geval dat hele verhaal over dat kunnen mensen niet. Dat vindt maar dan vindt u zeker dat dat ding van diezelfde De Boer, die Hans De Boer, die nieuweling... die zegt ook van, misschien moeten werkgevers eens bruto uitbetalen. Dat mensen echt weten hoeveel ze aan de belasting breuken. Ja. En dan? En nou ja, dan weten we tenminste dan weten we hoe hard we gepakt worden in ons salaris. Nee, dan weet je... Misschien is het wel een goed idee dat, kijk, als je politie wil hebben, dijken wil hebben, onderwijs wil hebben, straten wil hebben enzovoort, ja, dat kost heel veel geld. En dat mensen dat snappen, dat ze daaraan betalen, ja, dat is een goed idee. Ik vind wel, als ik namelijk naar België rijd, hè, en ik ga dan, dan rijd ik wel eens naar België, en dan merk je dat je op het Belgisch asfalt komt, hè? Dat is toch een stuk minder. Dat is toch een stuk minder. En dan denk ik op dat moment toch, ben blij dat ik toch iets meer belasting betaal. Dat ik op mooi asfalt krijg. Ook echt ontzettende, nou ja, verschrikkelijke bommen. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Meneer Ulebelt, nog even asfalt. Één ding. D66 loopt wel uit op u, hè, nu. 26 zetels tegen uw 21. In de peiling. Ja, wat gaat u eraan doen? Nou, we gaan D66 gewoon inpalmen. Inpalmen? U gaat er geen vriendjes worden met Pechtold, hè? Dat hebben ze in Amsterdam ook gedaan. Nee, ja. Kijk. Ik bedoel, vriendjes worden is wat anders dan inpalmen. En hoe doe je dat dan, inpalmen bij D66? Zoals we dat in Amsterdam hebben gedaan. En hoe is dat dan gegaan? Ja, vertel op. In Amsterdam heeft D66 een groot aantal punten van ons gewoon overgenomen. Eigenlijk zegt u, ze hebben die zetels alleen maar dankzij ons. Maar dan hebben ze wel beter gezocht. Maar landelijk gaat het allemaal heel anders. Okay. En bovendien, we hebben helemaal geen verkiezingen, dus dat verschil van, wat is het nu, 5 zetels? Dat maken we gewoon nog goed, hoor. Echt waar? Maar wanneer komen die verkiezingen, meneer Ulebelt? Wanneer gaat u eens even de poot stijf houden en zeggen... Ja, interessant is wel wat ik merk in Den Haag, dat is dat de wrijvingen, de irritaties en het gekissenbis tussen de Kamerleden van de Partij van de Arbeid en de VVD steeds meer toenemen. Er komt meer irritatie. En er zijn zelfs Kamerleden van de VVD die tegen mij hebben gezegd... wij moeten nog zien of het kabinet het eind van het jaar haalt. Daar hou ik maar vast. Dan kun je zomaar verkiezingen hebben. Wij zijn er al klaar voor. Meneer Ulebelt, we hebben vorige week ook aan Renske Leijten gevraagd. Zou u dan landelijk ook met de VVD kunnen samenwerken? Nou ja, de landelijke VVD is heel wat anders dan de lokale VVD. Maar als zij genoeg toegeven... Ach ja, waarom niet? Nou, geweldig. Ik vind dat dit een mooi moment is om het af te sluiten. Ja. Beter wordt het denk ik niet gedaan. Nee. Meneer Ulebelt, hartstikke bedankt voor de tijd. Ja, goeienacht, man. Goedenacht. Dag. Slaap lekker. En Holland! Nee? Nee? Niet. Heeft u verkering met iemand uit, Mexico? Costa Rica. Griekenland. Hallo? Ja? Ja. Voor wie bent u dan? Wanneer? Met het WK. WK? Nee, ik ben natuurlijk voor Nederland. Oh, oké. Okay. Ja, Kuit, wat hij vandaag gedaan heeft, dat was natuurlijk helemaal geweldig. Zo is het. Werken, de werker, gaat het om. De arbeider. Die is nu nog het stadion aan het schoonvegen, hoor ik. Zo hard werken. Nee, hij is een man met drie stel longen. Geweldig wat hij gedaan heeft. Vind ik ook. We zijn het weer eens. Meneer Ulebelt, hartstikke bedankt voor de tijd. Tot ziens. Goeienacht. Dag. Het Haags geluid. Ja, kijk. Wij weten pi tot 2 cijfers achter de komma, dat is namelijk 3,14. En Rick de Jong die wil het getal voorlezen tot 24.000 getallen achter de komma. Hoeveel? Uit zijn hoofd, 24.000. Pi reciteren heet dat en hij gaat voor het Europees en Noord-Amerikaans record. Een hele goede nacht, geheugenatleet Rick de Jong. Ja, goeienacht beide. Ja, dankjewel Rick. Eventjes vlug, wat vind je van de wedstrijd? Ja, een beetje langzaam op gang komen, hè. Maar dat mag je wel zeggen, ja. Jezus, Mina. Maar uiteindelijk lukt het wel. En soms gaat het alleen maar om het resultaat, hè. Ja, precies. En wat was het resultaat? 2-1. Hé, hey, kijk, dat weet u dan lekker wel. Lekker bezig. Ja, dat heeft hij onthouden. Ja, echt een geheugen. Hé, hey, luister eens. Ja, ik deze vraag verwacht, hè. Dus ja, dat, je bent voorbereid. Aha, ja. Dus het heeft iets te maken met wat je verwacht. En we komen er wel verder mee. Luister eens, Rick. Jij gaat pi, dat is een cijfer, tot 24.000 cijfers achter de komma voordragen. Waarom in godsnaam? Ja, het is, we hadden het net over sport voetbal en ik heb een andere sport en dat is gegevens onthouden. Het is ook een echte sport waar competities in worden gedaan. En ja, meestal doe ik wat sprint dingen onthouden, dus wat enkele honderden zaken. Oh ja, het heeft te maken natuurlijk met hoeveel tijd je krijgt om je voor te bereiden. Dus dat, als die korter is, is het moeilijker om te onthouden natuurlijk. Ja, nee, wat we op het toernooi krijgen, je krijgt een bepaalde tijd om wat dingen te onthouden. En dat kan 5 minuten zijn, dat kan 10 minuten zijn. En hoe korter die tijd, des te dan is het een sprint. Oh, wacht even, een soort van max geheugentrainer. Dat is het. Ja, ik weet niet of dat hetzelfde, of je het kunt vergelijken. Maar je wil wel dingetjes onthouden, inderdaad, ja. Luister, Rick, je doet het voor de stichting Alzheimer, die 24.000 achter de komma van Pi. En dat is wel redelijk geestig natuurlijk, hè? Ja. Weten ze dat ook nog, dat jij dat gaat doen voor hen daar? volgens mij zijn ze het niet vergeten. Ja. En maar ja, ik vond het een leuke link van heel veel dingen onthouden. En ja, bij Alzheimer komt het toch ook wel bij het geheugen kijken. Maar ja, nee, maar daarom, Rick, luister eens. Is het nou bijvoorbeeld denkbaar dat als je jouw manier van geheugentraining doet, je hele leven, dat je dan later minder kans op Alzheimer hebt? Ja. Dat is heel erg moeilijk te zeggen, nu ik geen arts ben en daar ook niet echt onderzoek naar is geweest. Nee. Maar wat er wel is, bij het, als je je geheugen traint middels geheugentechnieken, gebruik je wel alle delen van je hersenen. Allemaal? Ja, op de achterkant. maar dan komen we toch eventjes op het ding, hè. Kun je op latere leeftijd nog aan op geheugenatletiek gaan bijvoorbeeld, zeg maar? Ja, ik zou niet weten dat daar een leeftijdsgrens aan zit. Er zijn... Heb je ook seniorenelftallen? Ja. Die zijn er wel, inderdaad. Op de wereldranglijst heb je ook een senior ranking, dat klopt. Okay. Dus als je dan je eigen geboortedatum dan kan onthouden, als je die dan 5 minuten nou, ik weet niet hoe het met jou zit, Daan, maar ik heb dat... Misschien kun je een beetje helpen. Ik heb heel vaak... Gedronken? Ook dat. Maar ook dat. En dan vergeet je. Ja, ook dat. Ja. Maar als ik dan mensen zie, dan denk ik, oh, ik ken jou, maar ik weet je naam niet meer. Dan moet je, Daan weet het ook. Nou. Dan moet je moet met kleuren werken, toch, Rick? Nou ja, kleuren. Dat is één van de dingen. Leg het even uit dan. Of dieren. Als jij bijvoorbeeld iemand ziet in een... Kleuren of dieren. Jij ziet bijvoorbeeld Oompa Loompa, dan denk je pelsrob, bijvoorbeeld. Hè? Nee, je neemt even een bijvoorbeeld. Nee, ik denk van alles, dus, maar geen pelsrob. Nou, in ieder geval... Ik denk gemeen, klein. Een opgefokt geen pelsrob. Ja. Alle mensen van de radio die hebben onthouden, daar zeggen van, dat noem ik dan zoogdieren. En dan je familie, dat doe je dan even uitlegt. Vogels. Geen anders? Ja, Rick, leg jij het even uit. Nou, het is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 uit. Ik wou dat je 1, 2, 3, dat zijn maar drie cijfers. Kan je dat niet even Probeer het even, je kan het wel. Ja, maar vaak is het wel zo, moet je maar eens opletten, als iemand jou de hand schudt, hoe lang hij jou in je gezicht aankijkt. Vaak is het al heel erg kort, dus het stukje aandacht, daar begint het eigenlijk al mee. Dus dan hebben we het eigenlijk nog niet eens over geheugentechniek, maar hoe graag je een naam zou willen onthouden. En dus eerst iemand aankijkt. Oh, dus je zegt eigenlijk hoe belangrijker het voor je is, des te makkelijker. Ja, als jij bewust bij bent van, hé, dat is wel iemand die... Rick, dat had mijn reet ook kunnen bedenken. Als het nou misschien even... Ja. Ik heb een probleem. Ik vind die mensen inderdaad oninteressant, maar ik probeer toch hun namen te onthouden, want je weet maar nooit of ik er nog iets aan heb. Hoe pak ik dat aan? Ja. Maar eerst, dat zou wel de eerste stap zijn, hè? Bij jezelf nagaan. Je moet dus bij jezelf nagaan. Je moet jezelf niet op de eerste plaats zetten. Ja, dat hou ik wel. Pure ergernis. Maar, je moet niet alleen maar aan andere mensen. Praat even eromheen. Kom. Ja, dus dat is de eerste stap van maak jezelf gemotiveerd om een naam te onthouden. Ja. En goed naar het gezicht te kijken en de naam te horen. Want het zou heel erg vervelend zijn als je de naam verkeerd hoort en je onthoudt een verkeerde naam. Dus dat is het allerbelangrijkste, dat je goed de naam hoort. En als je het nou hebt gehoord, probeer daar een beeld bij te maken. Hé, luister eens, maar zo onthoud jij geen 24.000 cijfers achter de komma van... Ja, toch is het zo. Toch is het zo. Oh. Ik maak van de getallen maak ik beelden. En, wat voor? Fotografische beelden. Nee, gewoon alledaagse beelden. Dat kan voetbal zijn. Wacht even, Rick. Jij pakt dus zeg maar de eerste 24 van die 24.000 cijfers achter de komma. En daar maak je een plaatje van een jong eendje van. En dan weet jij, als ik jong eendje zeg, dan weet ik de eerste 24 cijfers. En dat een 1000 keer. Nou, dat is niet zo helemaal zo. Het is voordat je aan die 24.000 begint, ik ben hier al een tijdje mee bezig natuurlijk, heb ik een geheugensysteem ontwikkeld. En dat betekent dus als je mij een combinatie van twee getallen zegt, heb ik daar meteen een beeld. 26. 26 is een basketbal. Oké, en die basketbal die betekent vervolgens weer, wat? 26. Oké. Okay, maar jij leeft in een soort van matrix. Alles wat je om je heen ziet, dat zijn cijfertjes. Als jij een combinatie van twee cijfers al een beeld moet geven, dan heb je dus, even denken, 10.000 nodig om 24.000 te komen. Nee. Want als ik de combinatie 2 en 6 zie, dus ik hou het elke keer in kleine blokjes. Dus elke keer als ik de combinatie van 2 en 6 zie, in dit voorbeeld is dat een basket. Dan ben je het toch nog niet? Want dan heb je dus bij elk cijfer... 26 heb je dan dus al. Oké, maar dan weet je dat dat een basketbal is. Ja. Maar eigenlijk heb je ook dan weer een ezelsbruggetje nodig om dan te onthouden dat een basketbal is. Als basketbal, ezel, microfoon, Daan Nieber is dan al 10 cijfers, toch of niet? Oh, dus Piers en daar maak je en dan maak je er weer slagroomtaart van. Ja. Is, weet je wel... Is dokter Oetker. Ja. Ja. Ja, goed, het komt dus neer dat elke combinatie van twee getallen ik een beeld heb. En zo, ik ga dus de getalletjes door en er wordt één groot verhaal gemaakt. En als ik de getallen op ga noemen, dan speel ik in mijn hoofd het verhaal... De film af eigenlijk. Ja, dus eigenlijk gewoon een speelfilm. Maar goed, ik vertel het verhaaltje natuurlijk niet, hè, maar ik vertaal het naar de getallen. Nee, oké. Okay. Dan op. En hoe lang heb je dan al last van die dwangneurose? Ja, valt wel mee. Ja. Het is iets van 8 jaar of zo. Hey, moet je luisteren, Daan. Heb ik beeld in mijn hoofd, ja. Rick is 219 op de wereldranglijst van de Wereldgeheugen Sportbond. Maar hoeveel doen er dan mee? Ja, nou, minstens 219. Ja. Ja, dat maar... Ik dacht 220. 220. Maar hoe kom je er in godsnaam? Kijk, sommige mensen denken ik ga voetballen of ik ga tennissen of ik ga hockey. Zoals Klaas-Jan Huntelaar. Ja, zoals Klaas-Jan Huntelaar. Andere mensen gaan drinken. Nou, Zoals Daan Nieber. Hoe kom je er in godsnaam? Wanneer was het moment dat je dacht, ik ga geheugenatleet worden? Ja, je loopt er, in mijn geval loop ik er enigszins toevallig tegenaan. Ik heb ook andere sporten gedaan. En nog, welke? En nog steeds. Ja, heel toevallig dat je 2-6 zei dat mij een basketbal is. Want basketbal is mijn fysieke sport. Pendant van je geheugensport. Ja. En dan ga je geheugensport. Ja, je loopt er tegenaan bij het lezen van een boek over time management. Ik vond het wel heel erg interessant. Ik had niet het idee dat ik echt een geweldig geheugen had. Dus ik denk, ik zal het eens uitproberen. En toen bleek dat het wel werkte. Hey, maar kan je dan ook heel veel geld verdienen met pokeren? Want dan kan je ook kaarten tellen. Ja, dat zou eventueel kunnen. Ik heb alleen nog nooit gepokerd. Misschien dat ik daarin moet gaan verdienen. Maar kun je ook heel snel dingen onthouden? Ja, dat zei je eigenlijk al. Hè? Ja. Dat. Maar het is goed dat je het nog een keer stelt. Ja, dankjewel. Doe je ook op een hele mooie op Jan Roos lijken. Op een mooie manier. Ja. Wel geestig eigenlijk. Ja. Daan Nieuwert binnen een paar weken toch een soort Jan Roos. Ken je Jan Roos trouwens? Hè? Rick, hallo? Of ik die ken? Ja. Welk cijfer is hij? Hoe zou je hem opslaan, zeg maar? In een doos? In een reeks getallen of een beeld of zo? Ja. Nou ja, goed, als je Jan een roos hebt, nou kijk, een roos is heel gemakkelijk te onthouden, hè, omdat het beeldend te maken is. Nou, je ziet Jan met een roos daar staan. Ik zie Jan zo niet met een roos, maar dat maakt niet uit. Nee, met een dode roos. Ja, zwart. Dat moet je in je hoofd voorstellen. Hey, luister, jij kunt dus nu, de laatste vraag, jij kunt nu pi reciteren, want zo heet dat. Wat voor takken van sport zijn er nog meer in het geheugen? Ja, dit atletiek? Is niet echt, dit is meer een uitdaging die ik zelf aanga. Er zijn ook aantal andere geheugenatleten die dit doen. En er is ook wel een wereldranglijst voor, maar hier worden geen competities verder in gehouden. Oh, dan ben je sowieso al kampioen, dus wel fijn. Nou, nee. Er zijn meer mensen die het hebben, zo'n poging hebben neergezet. Maar niet daar een sportcompetitie zijn waarbij heel veel mensen daar gaan zitten en allemaal pie gaan reciteren. Maar op andere geheugentoernooien heb je altijd 10 onderdelen en dan kun je verschillende dingen krijgen. Noem er eens 2. 2-6. Naam en gezicht onthouden, waar we het net over hebben. Nou ja, echt waar? Ja. Zou het voor jou zijn? Bizar, hè? Ja, zou ik zeggen, 3 miljoenste worden in de... Oké, nou Rick, fijn om dat te weten. We proberen jouw naam te onthouden en te koppelen aan geheugen en aan basketbal. Een hele fijne, prachtige oranje nacht toegewenst. Oké, van hetzelfde. Wel te rusten. Trouwens, even snel op de website. Waar kunnen de mensen jou volgen voor Alzheimer? In actie voor Alzheimer. Kijk, zie je, dat onthoud ik dan wel hier. Ja. Oké, goed. Ciao. Ciao. Dankjewel, goeienacht. Echte Janne. Ja, en de liefdespanter is dol op moderne vrouwen. Zo. Dagboek van de liefdespanter. Deze week wilde ik deze bijdrage graag wijden aan het opzienbarende nieuws dat het libido van vrouwen zwaar heeft te lijden van de monogamie. Anders gezegd, dat vrouwen na redelijk korte tijd in een vaste relatie geen zin meer hebben om te neuken met de man met wie ze die vaste relatie hebben. Het schijnt zo te zijn, u heeft het niet van mij, maar van de expert Daniel Bergna in zijn boek Wat willen vrouwen? Ja, nee, dat hij niet boos op mij wordt als u er anders over denkt, of juist een vrouw heeft die knettergeil wordt van monogamie. Die heb je vast ook en misschien is het wel die van u. Ik heb het dus uit een boek van iemand anders. Ja, ik zeg het er maar even bij, omdat ik pas geleden heel feministisch Nederland plus het Vaderlandsverbond van huismannen over me heen kreeg, omdat ik in commissie had opgeschreven dat vrouwen over het algemeen minder hitsig worden op hun partner naarmate deze meer vrouwelijke klusjes in de huishouding doet. Dat had ik ook uit onderzoek en het was ook wel zo verontrustend. Nou, anyway, wil je dus dit onderzoek indachtig fijne seks binnen de relatie hebben en houden, moet je blijkbaar je vriendin af en toe uitlenen aan een andere man. Dan is ze namelijk niet meer monogaam en blijven de sappen vloeien, zogezegd, ook in uw slaapkamer. Ik kan me voorstellen echter dat u daar als man gemengde gevoelens bij heeft. Of er gewoon niets van wil weten, dat geneuk buiten de deur. Dat is uw goed recht. U ziet maar. Maar mocht u er nou niet uitkomen, dan kunt u altijd, gouden tip, zelf nog vreemd om uw eigen sekstekort aan te vullen met die vrouw die een dood libido heeft. Probleempje ook opgelost, iedereen weer blij. Dagboek van de liefdespanter. Ja, zet de grammofoon speler maar uit. Zet de olielamp wat zachter, gooi je telex uit het raam. Configureer je Commodore 64. Het is tijd voor News from the Future. Aan de digitale glasvezellijn hebben we de man die droomt in enen en nullen. We hebben het over The Ed. Een hele goede nacht, internetgoeroe The Ed. Ed? Ja, goedenavond. Sta je nou op Graspop? Wat is dat? Ja, dat is een metal festival in België. Dus net over de grens bij Eindhoven. Is dat iets wat de nieuwe mevrouw die Ed graag wil, metal festivals? Of was je daar altijd al van? Nee, daar ga ik al. En mevrouw Ed is niet mee. Oh, jezus. Ben je alleen? Nou ja, alleen. Ik ben met nog geloof ik 80.000 andere mensen. Maar verder ben ik alleen. Okay. Met een groep vrienden. En dat headbangen met een Google Glass, kan dat? Ja, maar dat is niet aan te raden, want raak je toch op een gegeven moment wel ergens kwijt natuurlijk. Ja, dat is niet goed ook voor de harde schijf. Ja, nee, het ding is even, Ed, Daan Nieber hoor je ook, Jan is er niet, die is op vakantie. Ja. Die heeft diverse prangende vragen voor je opgesteld, dus ik doe er verder even het zwijgen toe en hier komt een heleboel gevraag. Een heleboel gevraag. Vraag 1. Nou, ik heb mij laten vertellen, of ik heb gelezen, dat de Google Glass blijkbaar gewoon te hacken is. Ja, dat klopt. Dat heb je waarschijnlijk eerder deze week gekregen. Ja, eigenlijk geen nieuws, want alles wat digitaal is, is te hacken, toch? Ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje het verhaal achter dit idee, inderdaad. Kijk, als je natuurlijk iets afgeeft dan, aan iemand anders, dat is wel een beetje het idee achter deze hack. Ja, dan is eigenlijk alles te hacken. Hè? Ja, maar wacht even. Die onderzoekers die hebben dus gewoon gezegd, als je je Google Glass afgeeft aan ons en wij steken er een of andere nasty USB-stick in, dan kunnen we hem hacken. Ja, dat kan ik ook. Maar je kan toch zo'n ding ook nog wel op afstand hacken, of niet? Dat is dus een beetje onduidelijk. Want ze hebben inderdaad gezegd, nou, als je hem aan ons afgeeft, dan is hij te hacken. Ja, dat kan ik inderdaad ook als jij je computer aan mij geeft of dat soort dingen. Nou, het is wel een wijze les. Dus als iemand ooit vraagt, mag ik je Google Glass even? En je kent die persoon niet, doe het niet. Mag even tussendoor een vraagje, Ed. Wat zou er in die Google... Ze zijn nu ook eigenlijk te kopen. Het echte nieuws is natuurlijk dat sinds 2 weken te koop zijn. Heb je er al een? Nee, ik heb er nog geen. Hoe kan dat nou? Jij bent internetgoeroe. Ja, kijk, het is toch heel experimenteel natuurlijk. En het is toch gewoon heel onhandig uiteindelijk. Want je moet een keer opladen en dat soort dingen. Ja. Leuk om te hebben, maar... Jij slaat er even over. Ja. Maar wat staat daar dan op wat je zou willen kunnen hacken dan? Nou ja, uiteindelijk natuurlijk. Stel dat hij natuurlijk naderhand altijd aan is, bijvoorbeeld. Dan is het natuurlijk handig om, als je hem gehackt hebt, dan zie je ook wat degene die die Google Glass op heeft altijd kijkt. Dus als iemand staat te pinnen, dan zie je welke pincode je intoetst. Of als jij inderdaad... leuke dingen. Of als je op je vrouw ligt, bijvoorbeeld. Met je Google Glass op. Ja. Met je Google Glass op, dat zou kunnen. Is dat een applicatie dat je dan een andere vrouw ziet? Ja, dat is ook niet, maar dat was inderdaad wel het idee wat ik al had. Inderdaad, als ultieme porno-site, dat je wel seks hebt, maar als je denkt van nou, ik heb een keer iets anders nodig, dat je een ander beeld erbij krijgt. Ja, zonder dat je vrouw dat dan ook weet. Zie je dat de mensen hebben daar geen erger in, maar je bent eigenlijk best een viespeuk, Ed. Ja. Het is een pret, ja. Vieze, vieze pret met Ed. Ik weet niet of iedereen daar geen erger in heeft, maar... Nee, hey, moet je horen. Ik zie hier ook nog wat staan, dat er de Facebook brengt zijn schot. Wat is dat, Daan? Ik weet het niet. Wat zeg je? Heb ik dat gedaan? Daan heeft hier een brief op een Facebook. Oh ja, nee, maar ik kreeg de opdracht inderdaad om allerlei tech-nieuwtjes uit te zoeken. En ik snapte er zelf ook de ballen van, want ik geloof namelijk niet in internet. Ik denk dat dat een hype is die overwaait. Ja. Maar ja, er was iets met slingshot, dat is slingshot, het. Swingshot. Swingshot. Sling... Ken jij, Ed, weet jij iets wat op sling of swingshot lijkt? Oh ja, ja. Facebook gaat nu met een eigen versie van Snapchat komen. Dat is een programma waar je mee met elkaar kunt chatten, snel foto's sturen. Ja. Zijn wij te oud die voor? Die dan weer verdwijnen. Ja. En Facebook gaat daar ook op inspelen. Ze hebben natuurlijk een tijdje geleden Instagram al gekocht. Maar ze merken dat er steeds minder nieuwe mensen eigenlijk van Facebook gebruik maken. Wat natuurlijk wel logisch is, want iedereen heeft het al, zo'n beetje. Ja. Maar de groei zit nu dus in dat soort foto-applicaties. En dat, ze hebben nu een eigen versie daarvan gelanceerd. Hartstikke bedankt dat je ons dit hebt uitgelegd. Veel plezier op Plaspop. En, Plaspop? En tot de volgende keer, Mjolle. Dank je wel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Oké. Later, dag Ed. Ik vond het... Fijne avond. Fijne avond. Ik vond het heel informatief. Ik ook. Ja. Hey, Gerrit Vossers heeft dus een feestje. En die denkt dat hij ons zomaar kan afpissen. Maar hij is heus niet de enige plattelandswierman in Nederland, hè? Niet? Nee, want we hebben ook Piet Paulusma. Wat zeggen wij dan? One more, Piet Paulusma. Ja, goedenavond. Goedenavond. Jan en Jan. Ja. Ja, nou, wat fijn dat je er bent, Piet. We zijn zwaar in de steek gelaten door onze regionale weermagister. Gerrit. Ja. En gelukkig hebben we er nog een. En daar ben jij natuurlijk. Ja, dankjewel. Hebben jullie wat genoten vanavond? Oh. Oh. Nou, het is en zeker. Jij? Ja, ik ook hoor. En had je hem voorspeld? Nou, ja. Ik heb voor Radio Brazil van de week een boodschap ingesproken voor Louis Vergaal. Een brief, hè? Ik heb hem gehoord, ja. En dan heb ik eigenlijk aangegeven dat we het nog heel moeilijk zouden krijgen. En dat dan Huntelaar van pas zou komen. Nou, jij bent heel groot Huntelaar-fan, hè? Ja, ik ben Huntelaar-fan. Ja, nou, jij zei ook, vergeet hoor. Huntelaar niet. Wat zeg je? Jij zei vergeet Huntelaar niet. Nee, en ik heb ook aangegeven dat Huntelaar best wel in elftal kan spelen met Robin en Van Persie. En dat we het nog moeilijk zouden krijgen, dat we hem dan nodig zouden hebben. Dat betekent dus wel dat Louis ook jouw brief binnen heeft gekregen. En jou heel hoog heeft zitten, Piet. Ik weet niet of hij naar Radio Brazil luistert. Dat denk ik wel, stiekem wel. Hé, Piet, luister eens, maar dat moet je toch maar doen, hè? Die penalty in de allerlaatste minuut, jou, Klaas, die al de bal teruggekopt heeft op Wesley de Dwerg, de blinde dwerg Snijder. Ja. En dan ook nog die penalty doen en hem gewoon pakken. Ik vind dat wel dapper, hoor. Ik vind het ook dapper, want ik durfde bijna niet te kijken. Want hij heeft de laatste penalty die hij heeft genomen, heeft hij ook gemist, hè? Bij Schalke. Ja, dan is statistisch gesproken de kans vrij groot dat je deze erin schiet. Ja, maar zou hij dan ook gaan denken, oh ja, statistisch gesproken, zou hij er dan in vliegen? Nee. Op dat moment, hij had 38 graden, hè? Goed, hey, Piet, het is een beetje... Piet, ja? Hij zat er wel heel goed in. Zat lekker in, hè? Ja, en het zijn net, een hè, beetje Neymar-penalty. Maar dan zonder het rare gespring en gehups en Wat eigenlijk niet mag, hè, dat gehups en gespring, toch? Ja, er één vloeiende beweging. Neymar moet naar de finale, dus mag alles. Dan mag alles. Hoe vond je die scheids, Piet? Dat wij de finale gaan halen. Ja, dat denk ik ook. Hoe vond je die scheids? Ja, deels. Ja, het gaat even om die penalties. Ja, wel of niet. Dacht ik wel, ja. Dat zijn natuurlijk altijd momentopnamen. En ik vond die scheids niet echt helemaal slecht. Niet helemaal slecht? Oh, dat vind ik wel mooi gezegd. Je vond hem niet heel goed, maar je vond hem ook niet heel slecht. Je vond hem aardig. Piet, luister eens. We gaan het over het weer hebben natuurlijk. Gerrit die voorspelt ons altijd twee dingen. Drie dingen. Het weer in Brazilië op het moment dat de volgende wedstrijd van Oranje is. Het weer hier als de volgende wedstrijd van Oranje is. En om de een of andere reden... De zonnekracht, dat is nieuw. Ja, alleen die zonnekracht, daar gebruikt hij ook weer een eigen... Daar heeft hij een eigen schaalverdeling, die ik ook niet helemaal begrijp. Nee, kun jij eens uitleggen wat zonnekracht is? Ja, zonnekracht is eigenlijk de straling van de zon, waardoor je gaat verbranden. Ja. En bij een hoge zonnekracht moet je je beter insmeren. En bij een lage zonnekracht kun je gewoon nemen. Oké, nou dat kan Gerrit dus niet. Ja, en hoeveel, een schaal van hoeveel heb je? Is het een schaal van 10 of van 8? Je hebt voor de zonnekracht heb je 3. 2-1, ja... Nou, hè? Wacht even. Nee, oh, stil. Stil. Nee, met zonnekracht dat gaat tot 8. Tot 8? Oh. Aha, oké. Okay. Dus en 8, dan heb je zeg maar instant huidkanker. En 0 is gewoon dus, rennen. Dan is, het nacht, dan schijnt de zon niet. Heel veel mensen gaan naar Duitsland op vakantie. Ja. Dan gaan ze in de middaguren dik in de zon liggen. Ja. En daar moet je juist om denken. En als je al in de zon gaat liggen, moet je regelmatig gaan insmeren. Okay. Maar waarom eigenlijk dan 8? Waarom niet gewoon 10? Dat is toch veel makkelijker? Ja, nou, dat vind ik ook. Ja. Dan gaan we er gewoon 2 bij gooien. Ja, dus kunnen we dat dan vanaf nu afspreken? Wie beslist dat? Jonker, nu. Ja, zie je Jonker weer, hè? Ja, die doet dat. Ja. Vind je dat een goede man om voorzitter van de Europese Commissie te worden eigenlijk? Ja, daar heb ik me nog niet mee bemoeid. En je weet dat de weerkunde zich ook niet met politiek bemoeit. Dus dat doe ik ook even niet. Oh, nou, dat vind ik jammer. Maar oké. Okay, het is wel even onvoorspelbaar. Goed, hè? Piet, we gaan. Wanneer speelt Oranje eigenlijk weer, Daan? Zaterdag. Okay. En ik heb nog niet gekeken waar. Nou, maakt niet uit. In Brazilië. In Brazilië. Doe maar even. Ik ook, maar Brazilië is toch groot. Er zitten enorm grote verschillen. Als je kijkt naar Fortaleza vandaag, was het 31 graden. En dan kom je natuurlijk ook in zo'n stadion veel hoger uit. Nee. Maar zit je veel, veel zuidelijker, dan is het weer vandaag gedaan. Oké, nou doe maar allebei dan. Ja, doe maar allebei. Nou, nee, maar weet je niet waar we gaan spelen? Ja, maar wacht even. Welke plaats heb je? Ja, Rio de Janeiro, São Paulo. We spelen niet in Porto, Huppel de Pup? Porto. Zou zomaar kunnen. Porto Huppelepup is ongeveer 23, 24 graden. Ja. En Fortaleza is ongeveer 32 graden. Oké, en we willen het eerst, hè? Want wij gedijen beter bij... In Porto Huppelepup. Ja, nou oké. Okay. Dan hopen we maar dat het zo is. En hier, aanstaande zaterdag, kunnen we in de tuin kijken, Piet? Ja, nou ja, we hebben zaterdag waarschijnlijk wel kans op een aantal buien. Maar het wordt wel lekker warm, 25 graden. Hé, hey, maar vandaag was het... Nou, nee, wacht even. Ja. Het rare is, jij vertelt net dat je in een schuur hebt gekeken, terwijl het mooi weer was. In een stal. Ja, nee, maar waarom? Omdat we een beamer hadden, dan zag je niks. Een beamer? Ja. Nee, maar je moest proberen buiten in de zon met een beamer te kijken. Dat gaat niet. Dat is, maar dan zou ik gewoon op een grote tv kijken. Je kan gewoon buiten kijken zonder beamer, dan zet je er gewoon een tv neer. Ja, dat hadden ze alleen niet geregeld waar ik was. Oké, dus een verhaal. Ja. Wat een verhaal. Ja, sorry. Het was wel best warm. En trouwens, vandaag zat ook regenen, maar het heeft helemaal niet geregend. Wie heeft het verzonnen eigenlijk dat het vandaag zou regenen? Gerrit. Nou, het heeft wel geregend vandaag, maar bij jou waarschijnlijk. Nee. Nee. Maar, zie je, dan plaats je jezelf weer op de eerste plek. Je plaatst jezelf weer in het centrum. Ja, daar gaat het dus fout. Ja. Daarom vergeet je ook al die namen bij die gezichten. Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Dus Piet, wat zeg je eigenlijk? Wisselvallig, een beetje regenachtig, maar wel lekker warm. Nee, een paar buien, maar lekker warm. Het wordt deze week gewoon compleet zomer, jongens. En trouwens, blijft dat ook zo? Want ik bedoel, ik ben vanaf 15 juli vrij. En had ik graag 3 weken aan 1 gesloten zon. Kan dat? Nou, dat gaat niet lukken, maar het wordt wel warm weer. Juli wordt een hele warme maand. Oh, lekker. Dus dat betreft tref je het nog wel even. En je kan ook nog een paar keer naar het strand. Alleen af en toe heb je wat wisselvalligheid, maar dat hoort er nu helemaal bij. Je krijgt een potje kaart en dan kun je uit. Prima. Oh ja, want je gaat met de boot. Ja. Ga je zeilen? Ga je met de boot? Ja. Gaat het waaien in juli? Ja, het waait ook wel in juli. Hey, mooi. Kijk. Nou, ideaal. Warm en waaien. Nou, warm waaien. Oké. Okay. En nog iets anders, Piet. Gerrit heeft altijd een weerspreuk. We verdenken hem ervan dat hij ze zelf bedenkt. Maar die heeft een soort landelijke spreuk. Ja, ik weet niet, iets met... als de zwaluwen weer kakken, dan wordt het schitterend mooi weer. Ja. Dat idee. Heb jij die ook in Friesland? Ja. We hebben altijd... Zal ik hem even op Fries doen? Ja, doe maar even. Als de zeevogels op het grien, het waren mien. Zeevogels op het bouw, het waren getrouw. Okay. Wanneer de meeuwen op het weiland zitten, krijg je vaak slecht weer. Wanneer ze op het bouwland zitten, dan krijg je vaak mooi weer. En ik denk dat jullie, wat dat soort dat betreft, nog veel mooie dagen brengt. Nou. Allemaal dankzij die meeuwen. Fantastisch. Nou ja, ik kan niet meer van je wensen, Piet. En mag ik je prachtig ontzettend bedanken voor deze invalbeurt. En ik zou het heel fijn vinden als we in geval van nood weer een beroep op je mochten doen. Met een pinch hitter ben je. Kun je gewoon doen. Je bent onze Klaas-Jan, ben jij. Onze Klaas-Jan Huntelaar. En nog één laatste vraag. Ik ken Ontmoorden natuurlijk, maar wat is goeienacht? Een goede nacht. Nou, mooi. Jij ook? Ja, jij ook. En hetzelfde en we winnen zaterdag. Zo is zeker het maar. Dames en heren, Piet Paulusma! Dag Piet. Dag Piet. Dag. Succes, hè? Dankjewel. Dank je. Jij ook, hè? En succes op vakantie. Dank je. Ja. En maak er wat moois van. Dag. Dag. Dag. Dag. Oh, de naneuk. Nou, het was een uitzending zonder hoofdgast. Maar die konden we gelukkig slijten aan Studio Brazil. Glenn Helder, dan weet u dat, was eigenlijk onze gast. Die hadden we op de grill willen leggen. Want Daan Nieber had 924 kritische vragen voorbereid. Ja, en ik heb zijn boek heb ik dus door zitten ploegen. Dat was een mooi boek, hè? Dat was een prachtig boek. Ja, emotie veel, hè? Emotie. Heel emotie. Dus Glenn, die houden jullie te goed. Verder hebben we ons best gedaan om er een rijke uitzending van te maken. Het enige huis, uurtje wat ons gegeven was vannacht. Ja. Volgende week is Jan Roos terug. Dus dit is een mooi moment om Daan vooralsnog even te bedanken voor de mooie uren. Het waren vijf fantastische zondagen. Ja, ik ook. Vond ik ook. Maar goed, volgende week is Roos terug. Ja. En dat is ook heel fijn. Hartstikke toch, leuk. Ja. De schreeuw lelijk van de echte Janne. Gewoon weer op zijn post. Gewoon, huppakee. En wat hebben we hem gemist. Ondanks alles. Ondanks Daan. En dag allemaal. Dag lieve luisteraars. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Nee, maar weet je niet van spelen. Ja, maar even. Welke plaats heb je? Ja, Rio de Janeiro, Sao Paulo. Porto, spelen we niet in Porto, Huppel de Pup? Porto. Ja, zou zomaar kunnen. Porto, Huppelepup. Huppelepup is ongeveer 23, 24 graden. Ja.